أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة مائدة شروع اغا لز بابا وا تردی زی پوری شپگ بابونا ده سورت مائدی ختم شل دی زینا وم شروع کی گی او پدی کی اللہ تعالی ایماندار مومنان د موالاتو د دوستانی د یهودو د نصاراو نه من کوي نهی دا د موالاتو د اهلی کتابونه د زړه دوستانه دا به د یهودو نصاراو سره نه کوي. دا اول آیت کریمه هم په دغې باندې دی او ورپسې دو آیاتونو کې زجر دی هغه چا ته چې هغې د اهلي کتابو سره د زړه دوستانه کوي او بیا تسلی د رسول علیه الصلاۃ والسلام ته او دوستانه چې چا سره په کار ده مومنان خپل میں اس کی نداغی صفات ذکر گئی او لس علل او وجہ ذکر گئی چه ددی یہود و نصارا و سرا دوستانہ دزلو ولی ندا پکار داغی دا پار لس وجہ ذکر گئی آخر کے بشارت تے پینزس پیت کی اخروی او شپکش پیته کی دنیاوی در دی باب خلاصه ده داسی منع کئی ده دوستانی ده یهود و نصاراونا او زواجر ور کئی اغا چاہتا چی دی سر دوستانی کئی دوستانا دی ایماندار و سر پکار ده نو داغی صفات ذکر کئی او د دې سره د دوستانی نه کولو لس وجه ذکر کړي او د دنیا او د آخرت بشارت او زیر ور کړي. د دنیا او د آخرت بشارت او زیر ور کړي دا د دې آیاتونو خلاصه ده د دې باب خلاصه ده. مخک سر ربط الګوي ربط دادی ار کلچی مخ کی بیان دو یہودو دو نصاراو سو چه دی پخپل کتاب بانی معامل نکی زکر رسول علیہ السلام دو قرآن کریم صفتو نپکیو او داغین انکارو کو نو الله تعالی وی دی لایق د دوستانی نه دی. دی لایق د دوستانی نه دی. دا د ټول مضمون سره ربط شو. نږدې سره ربط دادی اف حکم الجاهلیت یبغون حدیث پاک کی راضی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ابغض الناس الى الله عز وجل الله تعالی ته په خلقو کې ډیر مبغوز او ډیر ناکارا من يبتغي في الاسلام سنت الجاهلیه من يبتغي في الاسلام چی مسلمان او کارون د جاهلانو کوي رسم او رواج د جاهلانو کوي وطالب دم امرئ بغیر حق ليريق دمه د چا د ویني پس ور پسې د چرته دا وینه توي کی ناجائز قتل چوته وي دا دواړه قسمه الله تعالی ته مبغوز دي او يهود و نصاراو کی دا ټول کارونه وو دا دواړه وو دا الله د حکم په مقابله کې د خپلو پیرانو مریدانو د جاهلیت هغه طریقې اغستی وي او انبیای وجلی دي حق پرستی وجلی دي دا دواړه کارونه پاوی کی وو نو دا لایق د دوستانی نه دي دا قابل د دوستانی نه دي عمر رضی اللہ تعالی عنہ داغی قول ذان لولی کا لینقضن عر الاسلام عروتن عروتن لینقضن عر الاسلام عروتن عروتن خامخا ماتیبا کٹکیبا د اسلام کړای د اسلام کارونه یو یو من اغسوک نشاف الاسلام چې پیدا مسلمان دی فلم یعرف الجاهلیه او د جاهلیت کارونه نه پیژني نو هغه به د امریکای هغه ته بدین وای لکه پښتانه د اندوانو د دې سره پاتې کیدلو د ټولو زموږ ځایونو کې اندوان زیاتو اوسم شته د پښتنو په علاقو دا غروشتو بنیر چکه سر سواد دغه طرفونو ته نو د اندوانو کارونه هغه د مسلمانانو معاشره کې راغلي دي ولی زکه دې خو جاهل دي علم خو کینا زدکړه کینا او زدکړه کولو نو مليانو به هم جاهل ساتل چدا ته سونه خو کسوم و تو خودل دی به زمون په دام کې نه راځي نو دا اندوانو رسمونه په غمونو په خادو کې د پښتنو زیات دي دا ولی اسلام طریقه او معلومه نه ده د اسلام آداد اسلام کړه اب ماتي اب خرابي اسم تاسو گوری الکانو بانی نظر واچوی جینکو بانی عام معاشره بانی دے دا انگریزانو دا خبرو نخ خبردار دی دا یهودو نصاراو فیسبوکو بانی اگا گوری او چه درس دا قرآن کریم دے دا حدیثو دے فقائی کرام و اقوال دا پی بد لگی نو جاہل دے کنا افا حکم الجاہلیت یبغون د جاهلیت طریقې هغه ګوري ای په سروانی او د الله تعالی طریقې دی پر خودی دی او حدیث پاک کې راځي يهود نه دي يهود اوسم دا ټول روانه دي يهود دي نصارا امریکایان انګريزان شاتره دي يهود دي دا ټول دنیا باندې لوگوں نے کسان دی او خپل چدن آغا کسان پیدا کړی دي او په دې باندې کارونه کوي ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سره یو يهودي روانو دا سی ٹوپونه وحل ٹوپونه شاتر دن روانو غلامیو ویدا سکے وی پیزان مسلمانو پخپل مذہب بانی زمن په مذہب کی دا دی چه دا خپل ځان نه غیر تا با ضرر او نقصان رسائی زمان پا تاوست نرسیگی مالک می نستا پا دی سوری بانی ستا شاعت سور روان دی پا دی ٹوپونا وهم دی لفت پیر اخلاسو کابرگرام بابر رحمت اللہ علی دا باقی ذکر کولو لیکلیم دی او حدیث پاک کی راجی ما خلا یهودیون بی مسلمن الا حدث نفسه بقتله نزان لکیږي یو يهودي د مسلمان سره مگر دې پزله کې دا سوچ کې چې څنګه وژنو دا مسلمان نن سبا د کمیونستو د هریانو روافض شیا دیم د مسلمان په باره کې دغه نظریه لري اې ریکور واړو دی وجل غواړي او په غټو عہدو باندې قادیانی شیعه رافضینو نو ته دي اکثر د مسلمانانو په ځایونو کې روانه چکی دی کوي او وطن بدنام شي حکومت بدنام شي نو ته په کې غدي او مسلمان د هاتی په غو کې ودلې دی بیدار نشو دی د خپل غټي وړي پسې شهوات پسې دی تعلیمی خبر ہے پر خود دا چیز اسلام تعلیم حاصل کی او دا غاصری اغم حاصل کی خود پار درد ورلوان دیشی اغیر رلوی منصوبہ لری اس نا کسان روان کی دا بوی شلپنزیش کا لپس پکار رازی شلپنزیش کا لپس پا دینا منکار اکنو الله تعالی دې د دوستانی نه ځکه منع کړي چې دا ستاسو دوستان نشي کېدي مضمون د آیاتونو ته وګوره دا مې ربطونه وموي خلاصه مې وموله اوس ترجمه او تفسیر او په آیاتونو کې ربطونه او دغه تشریح یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو لا تتخذوا الیهود والنصارى منی وی یهودیان او عیسایان اولیاء دزلو دوستان بعضهم اولیاء و بعض زنی ددی دوستان دزنو دی مراتنا امدادیان دی مشابهت لري خپل دین کی اوبل سره امداد کئی ومن یتولو منکم سوک چواوڑی دو دی تستا سنا فا انو منم نبیشک دی ددی ندی دیدین دی من تشبہ بقوم فهو منهم اللہ او نبی اسلامی انا بری ان من کل مسلم اقام مال مشرکین زما بیزاری دا دار آگا چانا چھ دے مسلمان دے دے دے مشرک سر دوستانا کئی لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین سورت آل عمران کی ترشید الکفر ملت واحده خپل می اس کې ښه اگئی دي خود مدد کولو په لحاظ سارا دین کې د مشابهت په لحاظ سارا بعضم اولیاء او بعض الکفر ملت واحده کنه خو ما کتابین لیکنه او ما بعضم بتابین قبل از بعض مختلف څه خپل می اس کې تحسبهم جميعا وقلوب شتا مشکال دی وخت تر نه شي باز ر دی دوستان د بازو دی پکار د دین خپل کی په امداد د دین خپل کی و من يتولوا منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت دی قوم ظالمانو ته چې په ظلم کله کی عنایت پکې نه په ظلم کله کی اٹکیا ساته په ظلم کله کی فطر الذين في قلوبهم مرض اینی بت آکسان چه داوی پزنونو کی مرض دے میلان دے کافر ہوتا مرض نموراد میلان دے کافر ہوتا دویم یساری اون فیم تا اس گورا زجر دیکھا نا فتر الذين في قلوب مرض يسارعون فيهم جلتی کئی پا دوستانا دی یہود و نصاراو کی یقولون وائی بخدی نخشا یریگو منگان تصیبنا دائرہ چو برسی کی منگتا دائرتن مصیبت دائرہ ہر مصیبت چی دو زمانی دو تیری دون پیدا کی گی ایسی کرب دی بھلی مراد تی نصد ہے غلبہ دو کفارو او کمزوری دو مومنانو اسم تاسو گو رئی چی کم منافقان دی دا غیسر اللہ را غصد ولی واوی دا بچ دنو لیبر بانی غالب شیمو اما منان با کمزوری نو بیا امو سر خراب شو دارنگی قاحتونا براشی لوگی براشی اقتصادی پا بندائی برابانی ہو لگئی اسم دک کیا را یهود و نصاراو تا چے چے کیگی ولی اقتصادی پا بندائی ربانی لگئی اللہ و ایداد منافقانو کار دیں اینی بتو آگسان چی دائی پندنو کی مرض دا منافقت دیں چی جلتی بکی پا دوستانی دی یهود و نصاراو کی وائی دی یری گو منگا چو برسی کی منگتا دائرتن مصیبتو اللہ و افاس اللہ نزدید چی اللہ تعالی و زرد چی اللہ تعالی راولی فتح دا مسلمانانو او امر من اندیهیم یا سبل کار دا اللہ را طرفنا بل کار سدی فرا اختیاب و ممنانو بانی لی مالداران کی یا دادا امر من اندی چر دی دا وجلو حکمو کیا دی دا وجلو حکمو کیا یا دادا چر دا منافقت اغا اظہاریو کیا سو مطلب ہمیں ہوئی دری والد سیدی فتح د مسلمانانو براولی منافق بخفی امر من اندی اللہ و مومنانو بانے فراغ تیارا ولی دے خود دوستانا دی یہود و نصارا اسو رکی کنا ویچی اقتصادی پا بندہ را باندن لگی دے و بیاخ پیمانائی او امر من اندی دا منافق دا وجل و حکم اللہ تعالیٰ ہو کی او امر من اندی منافقت والاخکار کی دا ٹول کارونا انتظار کوا یا با اللہ تعالیٰ فراغ تیارا پا مومنانو اللہ تا خوب پتا دا کنا خوطانا پتا دا یا بستا دا وجل و حکمو کی یا با دی دا اخربا دی پیاز شی دا منافقت با دی اخکار شی فیوز بیحو علا ما اثر رو فی انفسیم وشیب دی پا آسبانی چه دی پت ذاتی پا خپل زنو کی نا دی میرستو مانا و پیمانا اللہ او دا افسرانو کی داشت دی اگی سر دوستانا کئی یا روی دا یا اقتصادی پابندی ربا دے لگی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا او ابوئی مومنان قیامت کی اَهَاُ الَّذِينَ اَقْسَمُوا آیا دادی آگا سان چی قسمونا کل پا اللہ بانی مضبوط قسمونا اِنَّهُمْ لَا وَاَكُمْ چی یقیناً دی خامخاتا و سردی شلاحو دیکارٹ کیا تا مسلمان لکر شئے ہو دا خو مومنان معلوم ہیں لو مستم امرات لو حَبِطَتْ آمَانُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ مُؤْمِنًا وَقِيَامَتْ كِي برباد دي دي عملونا وَلِمُنْذَرُ وَجَاءَ زَكَاةُ حُكَلَ كُلْ كَنَا حج لبمرات جهاد لبمرات امنافق با موافق در نماز حبطت اعمال دار قیامت خبر ادا قیامت کے وہ مومنان داسے وہ ایک مخلصین چنی دا خو اگدی چ قسمونه پ اللہ کول مضبوط قسمونه چمنگتا سریو راضی دی یہود و نصارا و سراغستے ہو او منافق ہو زان اخکارا مومن گرزولے ہو حابطت آمالوں امرون برباد افاظ بہو خاسرین کلزیدری تاوانیان زکر چی دغشتا امرون منافقت سرو برباد ہو نور امرون کول نشی لارک جانم دے ان المنافقین فی الدرک الاسفر من النار فی الدرک الاسفر ہاو کنا فاظ بہو خاسرین فاظ بہو خاسرین اگورا کنا مخ کی نادمین ہوئی اسی خاسرین ہوئی دیتا ترقی ہوئی ولی ندامت ستا ہوئی ندامت دیتا ہوئی چی صرف دنیای مطلوب در نفوت شی دنیای مطلوب پاتی شی مقصد پاتی شی او خسران اگر نقصان دو دنیا و دا آخرت دوارو خسرہ دو شرم نا پو دنیا کی سرہ دو شرم نا پو دنیا کی عملونم برباد سوال ارس ختم شرمی کی با شرمندہ بشی ترقیش وکر اغا صرف مطلوب پاتی که لفوت که دل او دل تر دنیا و دا اخیرت دوارو نقصان سرد شرم نا فاز بو خاسرین یا ایو الذین آمنو ربط لگوا یهودو سر دوستانا مکوئی آلی کتابو سرا نصاراو سرا دا غی کارو نمخ پلوئی مرتد بشئی اگر پدی پسی در پسی دے مرتد کئی دی اڑی دی ود کثیر من آل کتابی لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسد من اندی ارپسیم من بعد ما تبین لهم الحق ایتنو کی ضربت واما کتاو تسو جی خان مرتد کئیم گورے اڑیم گورے اچ مرتد شو نخبل تاوان دی یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو من یرتد منکم عن دینی سوک چو اپس شتازو کی نخبل دیننا ہو لگاوا فلا یضر الا نفسا دے ضرر نور کی خپل ذان مگر خپل ذان تا جزا حضر دخان جزا مقدر دا یادار فلا یضر اللہ شیئا اللہ لدے سے ضرر نشی ورکولے دارنگی یادادا عواء الکلابی لا یظلم البدر عواء الکلابی لا یظلم البدر دا سپوغ پاچے دے دا دستوار نصب سپوغ میں نشی ترولے من یرتد منکم عن دینی دا سپیسو پیش دکر با دی باری نو دا سپوغا پا سپوغمائی نشی تو رولے وی معاویہ استغفر اللہ شیدی کرے کافر دی نو سوئی وی معاویہ دا عوانا دی سپی غفاتا ہوئی استغفر اللہ سپی غفاتا ہوئی وی عوان دا سپی غفاتا ہوئی خدا معاویہ دے باب مفاعل دے عاوا یعاوی معاواتا نو معاوین معاویہ معاویہ نو دے غپا ان کے دے تاسو لر تاسو سپیئی دے دا پس غاپئی معاویہ تاسو سپیئی لغت اگورا تاسو سپیئی او دا دے صحابی پس غاپئی دا غپا سے خبری کوئی پیشتے کرو دے بارے او معاویہ دا غستوری نوم دے چا غپا سے سپی غاپی نو اصحابی کن نجوم فبی ایم اقتدیتم دا دستوری نم دے صحابستوری دی دیستور دے شیعر وافظ دا شیعر دا چی دن دا سی دی دارنگی یهود و نصارا سپی دی او دا دغستور پسی غاپیو یا ایواللذین آمنو دا اللہ دا لکے و طرف تا نجشتر کی ویدانو تشولا یا ایواللذین آمنو من یرتد منکم عن دینه سوک چی و پشت تاسو کر دیننا نفسوف یأتی اللہ بقوم زرد چرابولی اللہ تعالی داس قوم یحبهم چا اللہ تعالی بد اغی سرمین کئی ویحبون او اللہ اغی بد اللہ تعالی سرمین کئی سوک دی دا اہل الیمن بلکل سید ہم دکھتے ال ایمان یمان نبی علیہ السلام ایمان برکت تے والحکمت یمانیہ بخاری دارنگی دا ابو موسیٰ شریف سے قوم دارنگی انصار مدینی والا او دو سلمان فارسی پو اوگبال نبی علیہ السلام کے خودو حاذا هو زو دا او دو مثل غندی فسوف یأتی اللہ بقوم یهود نصارا نمنی اللہ بدا سے قمرا ولی یحبون و یحبونو ایتنے لگی روڑی ٹھیک دو ٹھیک نہ دو یحبو دا صحابو صفتو ندی صحابہ دا اللہ سر مینہ کون کی دی اللہ دا دی سر مینہ کون کی دی اذلتن علی المؤمنین نرم خویا او پاست دیو مومنانو تا نرم خویا او پاست دی مومنانو تا یعنی خپل میں اس کی اوبلتا صحابہ مومنان دی چی او بکر تا کافر ہوئی غیر مسلم ہوئی مومن و تنوی دا پخپل کافر دی او عمر سیب تنوی اعزلتن علی المؤمنین نرم خویا پاست دی مومنانو تا پختو کی زمان مالی کا اعزتن سخوی دی علی الكافرین کافرانو بایتا تا مویلو کنا یا لکا مسلمان بخپل میس کی زگی او مقابل تا بدگی کافر رب بابا خپل تا زکشا مقابل تا دکشا دک دک تورا گویم بہر جا نرم تر شو ولی با دشمنی حق گرم تر شو زی طفلینی زباید شرم کردن ولی با باغیا بے شرم تر شو بابا چلا سی ہوئی تورا گویم تا تویم بہر جا نرم تر شو عرضے کے نرم شا ولی با دشمنی حق گرم تر شو خود حق دو دشمن سر گرم شا زی طفلینی زباید شرم کردن دا مسلمان معشوم د معشوم نوم سرمو کا خولی با باغیا بے شرم تر شو چکم باغیان دی اگر تخلا راوس پڑھ کل بے شرم شو تا اوس پورے کا زمنگ دا اندوان ہوتا سیکان ہوتا یہودیان ہوتا نصارا ہوتا امریکنیان ہوتا اگی تا ایچ داڑی چنگی کنی یری گی تینا او پخپل میں اس کی یو بلتران خطی دی علکہ ما سر چاکو دی سم چاکو دی گنی تا ہی ہی امولای تا واوا گنے خو غزائی امولای خو غزائی لجمی دشمن گنے خو غزائی امولای او چی دو غڑاز کی نرگی تا دی مخامق کنو شا مخبل طرف تاڑی دام اگورا مومن مسلمان تا طالب تا عالم تا اگر تا چیدن سر اخپل میس کیاو بل تا چیدن اگا سختی او کافر تا چیدن اگا نرم دی بابا چلا سی غصش کوئے دی او خبر اکڑی دا عجیب خبر اگا وی عداوت میں کنی با دشمنی اب عداوت میں کنی با دشمنی دشمنی اب دا پلار دشمن چی دی نو آغا سر دشمنی کئی او نداری دشمنی با دشمنی رب نداری دشمنی با دشمنی رب دا رب دو دشمن سر دشمنی او نکڑلا سنگا میں ہوئی دیر عجیب خبر اکی کنا کمالی کنا دی وی عجیب خبر اکی وی عداوت میں کنی با دشمنی اب د پلا د دشمن سره دشمنی کوي او نداری دشمنی با دشمنی رب د رب د دشمن سره دشمنی اون کړلا دری هر دو بگو بهتر کو دامس دری هر دو بگو بهتر کو دامس پدې دواړو کې کمیو بهتر دی مراگو روز بهتر است یا شب مراگو روز بهتر است یا شب وی ما تو آیا چشپاگ ورده کرز ورده شپاگ ورده کرز ورده بیاوی اگر تو بشنوی دشنام ابرام کچرتا پلار تا دی کنزل دا چا نواو ریدل پلار تا دی کنزل دا چا نواو ریدل بمالی گوش مردی بی ادبرا نو تاوائی غبونا دا بی ادب سریز ما پلار تا کنزلو کنو داسی داسی کم ہوئی کتو عجیب خبت مارشی دا گانا سوئی وی اگر تو بشنوی دشنام ابرا کچر تا تواوری کنزل دا خپل پلا پلا تا کنزل واوری بی مال گوش مردی بے ادب را نو دا بے ادب بے گوش مال کا دیکھا نو گوش مال گوش وقت تاوی مال تاولو تاوی دا اگر غمیون تاوی چی دا بے ادب دی او شنی دی با کلام اللہ مزاقی اگئی دا اللہ دا کلام سره مزاق کئی ٹوکی کئی نیف گندی با دوزخ اغبرا تا اگئی دوزخ تا اون اغرزو دا غبی دی دوزخ تا یہودی نصرانی اندو سکھ اگر سر جہاد تا تیار نشولی دے دے جہنم تا اون اغرزو ادا فلار تا چلی سو کنزل کی دا غلق وگر آکا گی عجیب خبر ادا د پلار د دشمن سره دشمنی کوي د رب د دشمن سره دشمنی نه کوي او چې پلار ته رسو کنزلو کی نو سپیړ ور کوي او رب ته کنزل کیږي قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الله تعالی وی حدیث قدسی دی داد آدم زه ما ته کنزل کوي يسبني ابن ادم ولم يكن له ذلك دې ما ته کنزل کوي داد له جائز نه ني يكذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك داد آدم زوی زما تکذیب کې دل جایز نه دي تکذیب خدا کوي چې ما اول پیدا کړی دی دوباره به پورته کوم او دی به دوباره پورته کول نشته دی او کنزل دادی چې مال نائبان او نیازولی وی حالانکه انل احد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکل لی کفوا احد نبی کې دی الله دا مضمون به راځي لګیا څنګه لیکه دا الله اشاره لیکه بیچ مطالعہ کہہ رو بس تابدیس لگو علیشی لگو یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللہ کته چې نو زبا دین چلو ما بل سګنا الله بتالی کی من براولی بل براولی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون و یحبون عزلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین عزلۃ مختصر معنی نقطہ وای سبحان اللہ شاپور رحمت اللہ علیہ نصر مرجان کے پہاشیہ ذکر کرے دا غدیا الظلب علا ازلت علل کنا دا ازلا دا ظل دا پا علا سر متعدشو لتزمنہی مانت تعطفی دا مانت بیر بارے لرا حاشیہ دا بھائی دا غدہ بھائی دا متضمن دا مانا دا عطوفت لرا اذلت کمزوری دیو مومنان روانے میرا بانی کئیو میرا بانی و سرا کئی ملے خوبی خوب آسو ویجوزو ایقصد بالتعدیت بعلا یو بلا نکتا داوم جائز دی اذلت علی المؤمنین ذ ذلت پر سلا کی اعلی راوڑلا پیش دی ولی الدلالت علی انهم ما شرف مال المؤمنین خاضعون لهم دا دلالت مقصود دی چې دی شرافت لري عہده برادا پدی عام مومنانو بانی خو بیا هم اغی تاجزی کهون کی دی عہدے دار دی چودہ تا ملاو شوا عہدہ تا ملاو شوا نتسکے پدی کمزور بانی بیا خپل عہدی چی دینا ادا کئے نو عزت چغاٹی ما ستاسو دو بجی نغاٹی ما کتا سننوی نغزت سو ما کتا وزیری آزمی کتا صدری کتا وزیری آلائی رزمانگ دو بجی نائی پدی غریبانو قدر کوا علای راوړو مقصود دا دی چې خوش شرافت ته ورته عہدای باردا خو بیا هم دی چې دنه سه دی بیا هم دی چې دنه هغه مؤمنانو تخکته دی مؤمنانو ته تخکته دی دا د قبایلو خلق دا ډیر غیرتیانی او دیکی مشران اوس لړل رورا مشران ختم شو دلته قریب شاه بابا دی اللہ دی خصاتی زمان استاد والد صاحب دی صاحب شاہ استاد جی ما تا خبر کولوی دا لغچ جوڑی دا اسٹیپا نہر زمان گا گندپ والے چی دن مزدورے کے نوکرے کے ناغستر یوں بسلڑو ابرا خان جی صاحب دی دا ٹھول ویو ویاغا ٹھیک داران اگوارک اپنے والے چونو دا پولیس سو اگیر آستی تاندار ویسی چو اس پی او ڈی اس پی یار دې سپیس دبکا غو نه وکړل چې تاسو بزو کوټو ته ورسول دا درسمن خان دا کوټه جیل یادې کړ پس را پاسې دو ډنګوره را واغستا ورو خارې چې تکړه سره خلکو کنه دا خبرې کولو خلکو تعالی سبازو کدی کوله کې دا ډنګې منډم دا قوم راو با سم یو پته لګي تا ته چې دا ګل لګېدل دا موږ دوی لګېدل موږ موجود یو هم پبلک موجود یو عام رعیت موجود دی زکات دا ځای تر رسیدلې هغه باپي کوړ مې معذرت کو چې څو کسان وای داخله وو اخلي به حضور کې به اخلي ما دې پر ذکر کولو هغه هغه وا مخبر مشران د جراج تاسو وو پټونه نوزګاری گئی او راشدي قوم خبر تو غور خبر داس ټوله خبري به کولې اپاسی سبا من قوم رو باسو لئے زمان دے من لچی دن دا غنر آکو رکی زمان گا چی دن آگا ڈیم زمان پا خوارا جوڑ دے ٹول از مکر اللہ خرابہ کری دا مجلی مجلی پا کاری جی مدہ مفت ہے کانا خبائی غداری مشارانو کردے چاہ سب اغسطی اللہ سر محملہ دا ہر سا زمان گا دی لکا او سسٹول چی دن آگا گٹا وٹا اغیتا دا دیزے نے سچوڑے دے غیل تر لگو لے دے لگا تو بجلی بند کی بستا بانی بند دی عهدی والا دا پکار دی چې دی مومنانو سره چې دل سره د شرافت نه اغي ته خضوع کوي نو زکای عزت او علای راړو ذلت او علای راړو او چې زما یو نقطه دی او تواغستنه اب ډیره قیمتي ته ښکار شي دا خو مرته پردای وې له سپلا دا د بلا اوس پلا اغه دادا مومن ته نرم شه کافر باندې سخت شه پدی کې ستا علو ده پدی کې ستا شرف ته پدی کې ستا عزت ته اعلی راړو علو غواړي شرافت غواړي عزت غواړي دا پدی کې دي چې مؤمن ته نرم شه او کافر ته ګرم شه من تواضع لله رفعه الله دا به تاییدات دي من تواضع لله عاجزی وکا لله رفعه الله الله به دي چې خستلو ته دا غنلا اذلتنا علی المؤمنین اعزتنا علی الكافرین دا ټول صفاتونه دي خان د چا د خو خلقو کنه او چې کچا سره دوستانه پکاده دا غي خان یو جاهدون فی سبیل الله jihad بکې دا الله تعالی په لار کې یو جاهدون فی سبیل الله دا الله په لار کې به jihad کې مجاهدین یو جاهدون فی سبیل الله په نفس بل لګي په مال بل لګي او د ذلت علی المؤمنین تایید سوره فتح کې خان محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار الله وی محمد الله رسول دی زما رسول دی دلیل پیدا دی چې د ملګری اشداء علی الکفار سختی کون کی دی کافرانو سره او لما بلغ اشدو زوانان دی په کافرانو باندې چې بوډا شي بیا خو کنه کمزور شي خو زیدو نه کنه اچ زوانی نو خوزی را خوزی زبردست اشد دعو علی الکفار زوانان دی پر کافرانو رحماء و بینام خپل میں اس کے ترس کو ان کی دی او بل سرا او تراهم رکعان سجدن یبدغون فلم من ربهم و رضوانا کافر سر تعلق دا اشد دادا مومنان سر تعلق دا رحماء دا اللہ سر تعلق دا تراهم رکعان سجدادا دریوالو تعلقو کې نمبر 1 دي چې دریوالو تعلقو کې نمبر 1 دي معلومیږي چې د تعلیم اثر دی د تبلیغ اثر دی نو دا د محمد رسول الله تعلیم او تبلیغ دی د دې اثر دی اثر په کیسه کې چې زما رسول دی هو گیا زما اذلت للمؤمنین عزت للکافرین یجاهدون یاد کون کی ذ پر ارادہ اللہ تعالی کی پمالون پر نفسونو سارا دارنگی jihad کون کی دی پجب بانی ہم دوہرا بقانو سر پزل سروم او پلاس سروم کافر سر پلاس مرامنان سر پو چابانی پجب رات پہ کی کرے منافقان سر او کافر سر پلاس او چ وسی نرسی کی ناروا وینین بالقلب مر را منکم منکرن فلیغیر بیدی فا ان لم یستطیف بلسانی فا ان لم یستطیف بقلبی یجاہدون فدی کی غزان راو لکن ناروا کی گی دا غزان الارشا غزان الارشا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لوم تلائم ادارنگی یجاہدون فی سبیل اللہ اغدادی جہاد کئی پر رضا اللہ تعالیٰ کی لوس پورا کئی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتْ عَلَائِمْ او نئی اریگی دا ملامت یا دا ملامت کونکینا دا ملامت گرنا او حدیث پاک کی راجی رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی وئی عبادت سے بایانا رسول اللہ نمد رسول اللہ سر بیاتو کو علی السمع والطعام شمنگ بستاس حکم منو او روب منو با وان نقول بالحق حيث ما كنا او حق بوايو هر ځای کې چميو لا نخاف في الله لوم تلائم د ملامت یاد ملامت ګرنا موږ نه یری ګولا نخاف في الله لوم تلائم چې خلق بسوي بخاري مسلم شریف حدیث دی لا يخافون لوم تلائم د تشریح کې مرته وي ذالک دالوی کمال چه دین چې دا یاره نه ذالک دالوی کمال چې د ملامتیا یاره نه فضل الله دا د الله تعالی فضل دی ورکی الله تعالی چاته چې د الله تعالی اراده وشي والله واسعون الله تعالی فر اختیار اوس تر کې دی علیم الله تعالی پوهه دی او داسې زما وشران وکړ وای کته ما ویلنو شر قرآن رحمت اللہ علیہ راو وقتو مولیانو پی کیس کڑے ہو کیس پی کڑے ہو چی دیوی چی اولیاء سنشی کولے دا مسئلہ چاچو تک ورہی چی اولیاء نرابدت کی گیا سنشی کولے راوی وقت ناس تے مولیانو ناس تی او وی بسو دا کاغذ دے پدی بٹول دسخط کوئی خبری بنا کوئی څه په پاسې د څه شي زما دا کاغذ ګور نه کیسې دي څه دی بلیږي اسې تاسو ته کوم چې وی خدای ته هو ګوره اولی دې کړی چې بابا را مدد کړي بابا په لیکه را رسي دا عقیده کفر ده د شرک دا عقیده چې چا دا کافر دي وسلې وي د بابا ورزا دا عقیده چې چا دا کافر دي چې څوک د سختو کوم کافر دي اسو چې د صادو کا کافر دی ویسري وي وی چې دار چا عقیده دا سو په د خط په وکا دا سړی کافر دی خزه په طلاق له ځمنه آرامیان دي سپایو له ټنګور ته ویسه به د سر په برمه دی په برځي غره دی په کته راځي د سره چې ته سختي کې دی لا په برځي لا یا خافونا لومت علایم لومت علایم او بیا دای پرد باندې آیاتونه شروع کړو او دلائل شروع کرو قرآن داوی سنت داوی حدیث داوی سلف صالحین داوی حدیث دی پلانی که طریقه بزا هم پلانی که طریقه دا حلکه پلانی که چه دی سمو خو پسی زا او قسم نو تیو پسی مزا کتو اید آغی بارا کی وی بس اغدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان اصلا خبر دا پھر اونی سوار بنا کئی ما بال قرون اولا علم و عند ربی کنی موسوی جواب شده دی چه علم و عند ربی زمان اصلا خبر خبر دا ہوئی سر یاد ہے ائمہ سلف صالحین تابعین تب تابعین نیکان دا سی آبائی دائی پس روانے گا واتباتو ملت آبائی ابراہیم دائی تقلید کوا اگر شرک و کفر نہ دی مجھے پغلط ہو نمہ روانے گا ذالک فضل اللہ دالوی کمال دان یارا دا فضل دا اللہ تعالی دے او ذالک ادا الله سره محبت مؤمنانو سره سختی تم نرمی کافر سره سختی جیات کول او نه یری لټو سره یاد کا دا فضل دا الله تعالی دی یوتی میشا ور کی الله تعالی چاته دی الله اراده وشي والله واسع العلیم الله تعالی فر اختیار او سر کی دی علی و پوهه دی ز آیات کې سپریدم نه خسته خیال لګا اس بشاره مشاوره او تخین نتا دا لیلی کا یا به لګون ذالک دا صدا تناشه دی دا صدا او خواهی کنه صدا انما ولیکم اللہ اتا تا ہم بگا حدیث ویلو پرون اعلام الاعلام 167 صفحہ ابن ماجی روایت تے پا حوالہ دو پا روایت دا ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقیم الحدود فی القریب والبعید دس زاگانو خبر چراشی قرومی رتویلو خپل پر دے پکی مکوا لا تاخذكم في الله لومه لائم د ملامت یاد ملامتګر هغه د تاسو ته رکاوټ نشي تاسو دیونه نشي اقیم الحدود في القريب والبعيد ولا تاخذكم في الله لومه لائم وتوجش الله دی يهودو د نصارا او دوستاني نه منو کړلا او تاوی مرتد بدی کی آدم و منانو صفتنا دے ذکر کرل دوستانا چا سرو کوئی انما ولیوکم اللہ و رسولهم یقینا دوستاسو اللہ دے رسول دا اللہ تعالی دے والذین آمنو مومنان دی الذین یقیمون الصلاة دی سر دوستانا ہو کئی مطلب دارے و حاکمانو طولو اسلامی مملکتنو بارے اگر زہی او متفق او متحد چې وای راځي دا سو يهودي سره غو نه کافر دي او مونږه چې دنه پاخي توخينا استليو وطن را لخراب کو پخپل میس کیا چولیو فوجان وجہ لکی گی عوام وجہ لکی گی دیندار علماء طلباء وجہ لکی گی حکمت دبانی آگئی کئی مومنان مسلمانان خپل میس کی ویر عزیز من اللہ یو دے زمان رسول اللہ یو دے خپل میس کی بیوشو او دی کافروں تبجدن آگا انخلو انما ولیوکم اللہ ورسولو صدر دے وزیر اعظم دی بارہ چکم کسان دی بس اوری گئی سفیران مومنان مسلمانان ملکونا ټول یو شئی متفق شئی او اے کافر سره جنگی کو تاسو پی التن شورو کے منزلتنا تو گو رچی او درست جوڑی گنے جوڑی گنے اخبال ٹکی گی وچے مومنان مسلمانان متفق شدو اغئی دو پنزوس ملکونا دا مسلمان مر تیوزے شیو او دا سو ملکونا دی لکا او دی کافر تا نہیں ہو کی گی انما ولیکم اللہ قران کریم خو بہادری خیر چل در تخیم دغه چل لینو چھ ټول مومنان ملکونه یوځای شول یاره نور پیدا سړیا نور پیدا ته شعرب نه دی عرب چته لپ امریکایانو باندې کلکانا د دې بیباون پسې چلیږي ار سی مفروض ار سو در ټپ اصلو بوله سو کور کین دوم رزم کی دی پاربو کی دوم رزم کی چې دومره آمدنی به چې سوایما هغه وت په باندې لګول لوي ته به ور غنم نه کړي جواب نه کړي تبز درکو نو یو په لاس چندې به ګران فرسي ادره تیلوري تار تیل نه درکو ځه ارسولاړ ارسبه مفلوږي ستا جاس پسې چديږي ستا ټینګ پسې چديږي ستا چې نه سره پسې چديږي بیا ارسبه ولاړ خو کده زور ور دی متفق و متحد سلو انما ولیوکم اللہ انما ولیوکم اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة اگر دا کافر نبلا کئی نا او دا با اس چکم راگل لے ابن سلمان کہتے سشے دے نو دا شراب و اجازت دو اگر ورکو دا سنیم آگانو او دا دجال خار چکم جوڑی گی دو کم سوائے امو یو بدحال شروع دے اور روان دے خبر اللہ شتے بھائی نو انما ولیکم اللہ ورسولو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ پابندی کئی دموز اور کئی زکات لرا عمرہ کیون او دئی دی روکو کو عجزی کون کی اللہ تعالی تا تے دموز روکو نہ مراد زکات روکو کو کیوں نہ کی زکات ورکی پتہ سیال کی دی روکو گئی زکات ورکی اللہ تعالی عجز دے مس کے اللہ تعالی عجز دے اللہ تعالیٰ تے چیزن آجزی دا او یقیبون الصلاة دا عبادات بدنی اشول خپائی کی دستنی حیثیت عمود الاسلام مزد رزق ادا ذکر کرنا آداب العبادات مالی اشول ومن یتول اللہ ورسولہ اسے غرطمانہ بھی کرنا سوک چی دا اللہ سر دوستانہ گئی او در رسول د الله د مؤمنانو سره دا الله تعالی دا لدا او ف ان حزب الله هم الغالبون دا لدا الله تعالی هم دې زور ور دا د قران واده دا وای هته سوای کدا مؤمنان مسلمانان یو شول دا غالب دي دا زور ور دي دې تاسو کته نشي او پختن سوای پختانه وي قچر او اس پچ دې کنه او زمره دې بد خپل طاقت تکله خبري په قیامت کې کنه دې خبر نشو زورور نه ځان زورور دې خو ځان نه شل کې دړ جوړ کړی دا و مې تول الله ورسوله فان حزب الله هم الغالبون او تا تما جعفر رضی الله تعالی عنہ واقع ویلې وا جعفر رضی الله تعالی عنہ حبشي ته مسلمانانو هجرت وکړو پکې رسول الله اسلام زموم دې نورم دا دلتره د مکه مشرکانو تحفه تحای پړل امر ابن العاص له ورکړې بیا وکیل د اسلام نور اور رضی الله تعالی عنہ اغلاړو نجاشی بچا څخه اذان اور اسو وی زمون د کری نس خلق راغله د تار لیک دینی پرې خو دې نه د خپل بادشاہ نه وباسه نجاشی بچا اسحما رضی الله تعالی عنہ مسلمان راوړې کسان یې ولېګل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ لگیا دے یوزے کی مزدوری کی خاطی کئی ویتا بادشاہ غواڑی توره راوغستا اوراله اصله به نظر ګرځولا وختانه سوي وی غریب الله دې دل چاګړي الله کیغه خو مکان الله غیرتی دی غیرتی اند الله دوسان الله دې خو دوس سره بجره تر زی دې د خپل کورو خبر نه دی ما کور ته څوک راځي څوک نه راځي ما کور کې سال شروع دی اړو خبري کی نه دا دوس دې دا دل دې خنزیر دوست دې دل دې د الله نه خو ارسي ولا حرام کړی خپل خذبل تبریدی په خپل بخ روان شي انګريزانو د کخوی جو د کخوی بکرا غل دي دلته دا کوم ځان ته چې دوسان تاسو د کخوی بکرا غل دي دوسان خو بکرا غل دي جعفر سی ورو رسید او کمتی خلق دن ننو ته د بچا زایتا او لکساتی سار شي جات او وختو دمن لکټیم زیات شو څوک اکړه الا ان حزب الله هم الحاضرون الله ډل راغل یو تند دی الله ډل راغل په دربار د بادشاہ کیسه ګړنګون شو او دا بادشاہ به هوش شو ته چلې چې به هوش کې راوې دا ملمو یو نه له تکبیر هو بس بیا څه شي به کینو او کله دی مانو راو ایرای والے چرالی باچا ته سجده ورکړل نصرانی وو او خلکو به تسجدی کولی دې دینه شوو سجده ورکړل تا ما ته سجده ورکړل او ته وای کنا نعبد الحجر والشجر وناکل النوا والتمر ونلبس الابر والشعر فهدانا الله الى الاسلام هند کانو عبادت کوو د اونو عبادت کوو کجوري مجوري خوراکو وړای وړای اغوستل با موږ ته الله پیغمبر را لېګل محمد صلی الله علیه وسلم اسلام ته هدایت را تکړه دي دا سر به د الله نبل چا تکړه دي دا سر به یو الله تعالی تکړه دي بل چا ته نو خبر به شي دی باندې حسین وی هغه وته وی او د العاص وی دی عیسی علی السلام بارکی بد وی دته وی عیسی علی السلام بارکه سوای وی د چر اتم یو صورت راغلو تا ته باغو وا سوره طه شروع کړلا کاف ها یا انصاد ذکر رحمت ربک اب دو زکریا سوره مریم سوره مریم کاف ها یا انصاد او د عیسی علی السلام دی بیان داد ته چور رسیدو قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا و برم بوالدتی ولم یجلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا باچا دستر گلوخ کی روانشوی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ او ملګری وسره دي ایمان راوړو او تحفي تحيي راوا غسل امر بن الله تعالی اخلاص کوي زه اوزه دي زنه او جعفر توي افعل ما شئت وقل ما شئت خبري کوي ګرځي او جس کوي دا علاقه غیر دا پدې کې دبل چاکا د نشته ما او پته بده کې دا سی خلق و دا سی بادشاہ و ایمان راوڑو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْحَاضِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دا اللَّتُو نَدِي اوہو تا دی یهود و نصارا و سرچ دی مینہ کئے محبت کئے دوستانہ کئے دیکھ استاد دن پر استحضا کئی سبحان اللہ بتی معلوم لکو ستاسو پر استهزاء کوي استهزاء کوي او اصول پرم استهزاء کوي او فروع پرم استهزاء کوي تا کو لا غوړه دریم دي مور وره اصول پسې هم استهزاء کوي عقائد پسې او فروع پسې هم استهزاء کوي او سم موجود دي خلک دین بیانېږي ا دې پر دې یاره مګ مردا خنه لګي دا استهزان دا اتخذت آیت الله حضوا عمل چې پینا کہنا اور انی یاد ہے خدای تور پر ٹوکی گئی بانگ پسی استحضا کری او بانگ خوٹل توحید دیکھا نا سلور زل اللہ اکبر دا سلور شرک نرد شرک پل علم شرک پل تصرف پل عبادت پل دعا او سلور طرفون مشہور دی پدی ٹولو طرفونو کی دا اللہ تعالی لویدہ اللہ اکبر اللہ اکبر بیا اللہ اکبر بیا اللہ اکبر او چکل دا شرک رد دیو کنو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دا توحید اقرار دیا یا در رسالت اقرار دے اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ بیا مسترب تخبر دا حی علی الصلاح حی علی الصلاح مسترازا صرف مزد طول کارون دنے کو ترا دا حی علی الفلاح حی علی الفلاح اخیر کی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر دودل اللہ اکبر دے دودل پی قیاشو پر طول اخیر کی بالکل اخیر کی ہوئی لا الہ الا اللہ خبر سلخ و سریعو او خبر شلخ و سریعو لا الہ الا اللہ یا ایو الذین آمنوا لس اجوہ زان للی کا خان زان للی کا زبا تا تا خین برتا لس اجوہ دی لس علتو ندی چی دی یہود و نصارا و سر بدوستانا نہ کہیں اے ایماندارو لا تتخذوا الذین منیوئی آگسان اتخذوا دینہم اتخذوا دینهم دینکم چغی نیول استاسو دین حضو و علائبا ٹوکی او لوبیا ٹوکی او پورے کے لوبیا پسے کہیں الذین دا مبین دے اشرے مبین مدبوع من الذین من بیانی دے کانا دائتا ایک اڑکا اتخذو دینکم دلان دے ایک اڑکا یو علت دتر کی موالات اے ایمانداروں منی وی آگسان چیغین ولد استاسو دین حضوان ولائبا فٹوکو پلو بسرا ان اللذین اوتو الكتاب من قبلکم دا آگسان چی کتاب ورکنشو استاسو نمک کی یہود نصارت ورات انجیل ورکنشو او دینون کافران لر اولیاء دزل دوستان دامنی سین واتقوا الله دالان ویری گئی ان کنتم مومنین گجر تاسو مومنانی ہیں ذات تا مومن وشتا ہاتھی کار گئی تا مومن لکلے شوئے دیں کا مومنانی ہیں نو دیسے دوستانا مکوائی و پاکستانیانو و حاکمانو و حکمرانانو ملک دے اسلام دے ملک دے ایمان والاو دے ازاد چوئے دے ایمان والاو دا پارا دے اسلام والاو دا پارا دے یہود و نصارا زمان دن پورے ٹوکے گئی کلا قرآن کریم سوزائی مصحفنا سوزائی کلا دا نبی اسلام کارٹونو نماز اللہ جوڑائی کلا بل سکے تو گورا مسلمانانو داغین ہے چیدن آغا عافیہ صدیقی تو گورا نورو چیدن آغا تو گورا مسلمانانو مجاہدینو تو گورا غائب بوتری دیگئی سر ظلمون کی زیادتی کئی اتخذو دینکم حضو ام ولائبا دے ملت وحدان آدے تو ملت صلاتی کلا چیتاسو آواز کوئی مستا اتخذو آخذو نیوی دی دیگی در پٹوکو بلوبو بانی ذالک بی انم قوم اللہ یاقلون دا زکا چی دا قوم دی لا یاقلون چی دا قل لکار ناخلی دا اس اتم باب دی قل یاد الکتاب او پدی کے زجر دی علماء سوتا آغا مولیان چی آغا پدی سر پو پارلیمنٹ ہاؤسو کی دی او دا غی خباستو نا ذکر کی او دا غی علتو نا بروانی قل یاد الکتاب او آیا او دا کتاب خواندانو یاد الکتاب هل تنقمون منا تاسو بدنګړی زمنګنا هل تنقمون منا دې تټکی وړي کا نعمت باطینی پکار بدی راشي تاسو بدنګړی زمنګنا الا ان آمنا بالله مگر دا چې موږ ایمان راوړې په الله تعالی باندې وما انزل الینا او پای باندې چرالې ګل شوی دې موږ تا وما انزل الیکم او پای چرالې ګل شوی وما انزل من قبل او پای جرالی گریشی دی مخکی ما انزل الینا حل تنقیمونا تاسو بد نگڑی زمانگ نمگردا چمانگ ایمان لاور دے پال لابانی رقیبوں نے رپٹ لکوائے ہیں جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقین وعلم پوش ان اکثرکم فاسقون چه زیاد ستاسو نا فاسقان نا فرمان دی زیاد زکوی چه صبح کی ایمان نوڑے دیں قل حل ننبیوکم بشر من ذالک وتوجیشا یهودو نصاراو رسول اللہ علیہ السلام سرکسان رالل وتوجیشا سی یهود رالل نبی علیہ السلام والسلام تا نبی علیہ السلام تا وی بمن تؤمنونا تاسو پچابانی ایمان لرئی بمن تؤمنون نبی علیہ السلام وی زو زمان ملگری جنے آمنا باللہ وما انزل دیوتاوی وما انزل من قبل عیسیٰ علیہ السلام ہم ذکر کرو اغیوتاوی واللہ لا نعلم ما نعلم اہل دین اقل حظن فی الدنیا والآخر من دینکم استاس دا دین دیر بیکار دیں ولا دینا شرا من دینکم او استاس دا دین ناکار دین نشتے دیں اللہ تعالیٰ دا آیت راو لے گو قول ورطا پا جواب کیا ہوا آیا او دا درے محلت تھی حل انبیوکم آیا خبر کم تاثر رب شر من ذالک فدیر ناکار سرد دینا بشر من ذالک دا مخی نقمتی باطنی ہو دا نقمتی ظاہری نی قول حل انبیوکم بشر من ذالک استاثر دی دی اے تاسو زمان دین تشروائی بشر من ذالک بشر دائے لا تحکم دیکھا لکا بشرم بیعذاب العلیم بشرم مصوبتن دا دا بدلی پا لحاظ نو مصوبہ خو ثواب تو یو دیتا ہوئی تحکم بشر من ذالک فناکار سرد دینا دا ذالک مبدل من ہو دے رستو بدل روان دے کانا ملانہ اللہ مصوبتن دا بدلی پا اعتبار بانے انداللہ پنیز دا اللہ ملانہ اللہ دین و ملانہ اللہ تاو زمان دین تا چھ دن آغا بدوائی خبر کم تاسو دارا پشر سرد دی دیننا دا سختا پنیز بانے شر دے خدا شر ندے شر دا تزخیما ملانہ اللہ دین دا آغا چا دے چھ اللہ تعالیٰ پلانت کردے دیں او تا سورت بقرہ کی دیوری سورت بقرہ 159 اگر چھ پتر تو لگی 159 یو سل یو کم شپیتو دا 159 گورا معلوم دیکھو یو کم شپیتو ان الذين كفروا وماتوهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين يوكش بيت مخ کیوں گورا ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى هم بعد ما بيننا الناس بكتابي اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللائنون خاص زمون دین تشروائے دین خود لعنتیانو چې دغه شر دغه تاسو یې ولګی دا کنه بل لعنه الله بزار ایک دن لولی کم اللہ نو اللہ لاندی بقرہ 159 جی بے روالے بس کوئی بہی پہ پخپلا ملانو اللہ وغضب آلئی اوچی اللہ تعالیٰ پہ غضب کرے رہی سورت بقرہ 160 گورا یوش پیتو سورت بقرہ 160 یوش پیتو غضب اللہ تعالیٰ بچا بانے کرے رہی آئے خو پتاسو بانے کرے رہی 160 وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله دارنگی وپسیرستو مغورا فباءوا بغضب على غضب اشتگنشتنی فباءوا بغضب على غضب 90 نمبر آیات من لعنه الله من غضب عليه اسی لگاوا سوسی پتو نشلو دعا من لعنه الله او غضب وجعل منهم القرارة او آغا سوسی چی اللہ تعالی دینا شادوگان گر زور جوڑ کڑی نی 65 نمبر آیت دا سورت بقرہ او گورا 65 پینزش پیتو دا سورت بقرہ او گورا التولا قد علمتم الذین آتدو منکم فی السوت فقلنا لهم کونو قرارتا خاسین نجال منهم القرارتا والخنازیرا او خنزیرانی جو کڑ دی اغم دچان دی عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی چھ مائدہ کل رالا دسترخوان چھ کل رالے لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم لغه شادوغان داوود علیہ السلام په زمانه کې جوړ شوی وو اخکار د خاري کې زیاتې کاو او خنزيران دي نه دام ته جوړ شوی اداغي نه خنزيران کشران او بشران او اداره خنزيران ته جوړ شوی کم چې د مائدی د عيسى علیہ السلام د مائدی بي قدري وکړه او هغه کې خلاف یو کو الله تعالی خیر و عيسى علیہ السلام وکړه له شادوغان خنزيران ته جوړ شلو وجعل منه قرارتا والخنازيرا وعبد الطاغوت عبد صيغه د جمع مکسرم جوړیږي نو دين ملانا الله دا ویل شي جعل القرارتا باندې بات شي وجعل منهم القرارتا وجعل منهم عبد الطاغوت عبادت کو ان کے دو تاغوت عبادت کو ان کے لچا تاغوت اغتاسو یہی یہود و نصارا یادانے چی داوا عبادا دا پا آغا چا بانے دے من دلان دے دے لعنا بانے عطفتے قل حل انبیوکم بشر من دالک مصوبت من اللہ من لعنہ اللہ من غضب علی من جعل من القرات من عبد تاغوتا اغا سوک دے چھے عبادت دا تواغوت کئی اغا تاسو یہی اے یہود و نصاراو عبادت دا تواغوت تواغوت احبارهم تدی مولیان تغین اے خدین جو کرو کن ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ عبادت تواغوت وکل من اطاع احدا فی ماسیت اللہ فقد عبدہو اسم دا یاد ساتا سوک چی دا چا دا اللہ پر نافرمانے کتابی داری کہیں دا دا غا عبادت دیں ستابر افسر دیں ناجائز حکم در تکیه تو ایزو سوک ما زبتیاری مدا و زمان ما نوچے پدی کی نارواو کتابی داری کے دار دا غا عبادتو کو زان دی زیت تو رسو وائنا زبت شر موافق حکم منم خلاف نمانم اتواغوت احبارهم وکلو من اطاع احدا في معصيه الله فقد عبده الجواهر الحسان 472 صفحه خبرګم او په حوالہ وامه الجواهر الحسان كل من اطاع احدا في معصيه الله فقد عبده كنا دارنګي الاحبار والظاهر ان كل ما عبد من دون الله وكل من اطاع احد في دين الله فقد عبده غرائب القران خازن ناکار مولا ناکار پیر ناکار لیڈر ناکار سیاسی دا ټول نه مونې دی چې دا غي پنا جایز کیم تابعداری کې دا غره دا غ عبادت ته نموس کې وای یا کنه عبدو او دلته دا غ عبادت کوي نه زد الله ما ناجایز حکم دینه ما نه ما وعبد الطاغوت دې پېښه کنه وعبد الطاغوت اولئک شر مکان دا کسان ناکار دي مکان تر په درجه کې زمانہ دا کسان ناکار دي د ځای په لحاظ جهنم دي جهنم بد ځای دي کنه واظل عن سواء السبيل او ډیر گمراه دي ډیر خطا دي دنه غلارینا واظل عن سواء السبيل ولګیدو پینزم علت و اذا جاؤکم خبرګم بابا معنا کور او عبادت طاغوت عبادت طاغوت امنی د خلاف د قانون د الله د خلاف د روان د الله د الله د خلاف ته سو روان دي دا غمنی د دې دین ناکار دی وای انده په سم دین باندې دی امنی خلاف د روان د الله طاغوت طغیان نه دی کنه چې د الله خلاف روان دي دا غمنی زه خپل معنا ده وعبد الطاغوت ودې کې د الله او منی د خلاف روان د الله چې د الله خلاف روان دي و اذا جاءوكم کله چې دي تاسو خراجي پینځم علت قالوا آمنا دوی مون ایمان راولې نه و اذا وقد دخلوا بالكفر ولي وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل دا ګوره ایتونه مدد داش لګي کنه او ځان دې پیګه کنه وقد دخلوا بالكفر اپ تاسو سره دي داخل شي وي سره د کفر نه وهم قد خرجوا می او دی وتلی سره د کفر نه کفر سره راغلی او کفر سره تللی نه والله اعلم بما كانوا يكتمون الله تعالی په دې باج دی پټی منسوبه دادا چې کمزوري مسلمانان واړی وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجعلنا النار وفروا اخره لعلهم يرجون اوسم تاسو وګورئ دا کوم چې ملحدین دي نیٹ تناستے چینل تناستے ٹی وی تناستے دین بارے اعتراضو نہ کئی صحابو بارے اعتراضو نہ کئی او پو ایمو سلف صالحین تبرع کئی سلف صالحینو او منافقت ایدن نا پزل کے دے اخکارا کلیمہ وئی قد دخلو بالکفری دے گورے مومن نہ دے ملحد دے بیدی نہ دے پو رجم پورے ٹوکی کے معاذ اللہ غلاب آنی لاس کٹ کولو دار ظلم قانون دے استغفراللہ یاد ساتا زان تکش نادی کٹ کے مسلمان و مومن لکی قد دخلو بالکفری و ام قد خرجو بی واللہ آلو بی ماکانو یکتمون تنخاگانی علیو پیسی اخلی دی یہود و نصارا و ندو کفار و نا عدل تزان مسلمان اخکارا کئی پٹکے موالد بریتی مخریلی دی پیشت پی دی بانی کتابونا و سر اڈیر دی چالاک ام دی عرص دی قد دخلو بالکفر وهم قد خرجو بی عبد المجید ندیم سے اللہ دی غریق رحمت کی خم و قرر و خب بیان کون کیوں توحید بے خب بیانو پھنڈیشہ سے شاگردانو کیوں او دو سپاہ صحابو نمخ کی داغو جماعت و دفاع صحابہ بی آغا دی پی دپا سرال بس آغا کمزور پاتیسو خط اخرنو مالی دلے ہو بیو بیان کیوی وی جاس کے ناس تو مروانم بار سفر مغڑی رکڑی وی وی یو ما سر سٹ پا خواہ کی سٹ چے کمو کا نا پا دو سٹو نو بانی یو عیسائی پیر ناس تو عیسائی وی ما سر یو اخبار ایڈیٹر را لے ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر صاحب اتنے بڑے تھے دونوں سیٹوں کو فیس پہنچ رہا تھا دونوں سیٹوں کو فیس پہنچ رہا تھا میرا اخباری ایڈیٹر والے ماتے مولانا صاحب یہ آپ کا ہے ماتے نو چانس پلیز ہمارے اسلام میں اس سائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے نو چانس پلیز یہ آپ کا ہے لیکن ہمارے کیمپوں میں آ کر گسا ہوا ہے دس تاس و غزمن کے پن تراغل نے وہ سم دی یہودیان عیسائیان او من سکر اگل لکار اگئی لکئی او دل تزار مسلمان کار اگئی نو چل پلیز یہ آپ کا ہے فیسٹ بری بھائی دا زمنا دوستان جی کا یار نہیں خدا کر کے کہنا چالا پیسے چالا سو پسواڑی سو پسواڑی دو کئی کی دلتے عورت ماتا بارا جماعت کی پوسٹروں لگا صاحب دل حکیم نو میو کسو دو کوہاٹ چھے دے منگ سر راوڑے دلے دے صاحب ایک رکن جماعت اشاعت و توحید و سننا در شروع دا ہے تنمی قد دخلو بالکفر وهم قد خرجو بی نو چار پلیس ہمارے اسلام میں سچ کی کوئی گوجہ لازم نہ دے دا بس تاسو دلتا بارا غلو سب مقصد دے او چھے منگ سکے مقصد پورا شئی آنا استاس کبیر تخکارا شا لگا لازم نہ دے چھے زمان دے لگا گن سر راغلے گن سر لاڑو اے پما باندې راڑئی وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم داش پغم علت تھی اپ اس طرح بل بیا وشلو وترى كثيرا منهم انی و تڑیر ددینا یسارون فی الاسم چې جلدی کوي په ګناه کې ولو دوار او په زیاتی کې فی الاسم اسم معصیت کی قولیہ اور ضمیر ماکان محرم الجنس جو معنی میں اٹھلی معصیت کی قولیہ او عدوان ماکان محرم الوصف یو تعریف داو لکہ ذکرون کی دانلہ طریقی دعاگانوں کی دانلہ طریقی خیراتون کی دانلہ طریقی او معصیت فعلیہ سو مطلب اچھلو سو پر کچھلو تعریف نچھلو اسم ماکان محرم الجنس لکہ شرک عدوان ما کان محرم الوصف صفت حرامی لکا بدعات او اسم رزیلۃ ناشئۃ من القوۃ النطقیہ معصیت نطقیہ شکنہ شابر شری کری دی. او رزیلا دا دغه چې د عدوان رزیلۃ ناشئۃ من القوۃ الغضبیہ دې تولی کما ځان له معصیت فعلیہ فعلی معصیت واکلی مسوتو رزیلۃ ناشئۃ من القوۃ الشہوانیہ چې دا شهوات نه پیدا کیږي دلته د مراد نظر و منحت دا غیر اللہ دا دارنگی صحت اغا قبیح کاروبار چی دا غینا شرم سڑی تا رازی لکا خضر چی خضر چلائے اغی باری پیسے گٹی دی تو صحت ہوئی نظر دا غیر اللہ دادا سے حرام دا لکا سڑی چی خضر چلائی چکلا کی او پاگی پیسے گٹی سین حیتی دی کی مانا دو لری کول د ختمول او تبا کول فیصحتکم بعذاب تاسو به هلاک کی په عذاب سره آرام او تم صحت زکوي صحت چې دې سره نیکه چې دغه هلاکی کی بربادی کی نیکی نه قبلي پاک لیو صحت او شامی دي کړی دي زمنګا او شام منصور بابا البرهان کې نقل کړی دي ما قبر ما د قائد محترم سره اوریدلی دي صفصت کی البرهان دغه په حواله و وعلم انما ينظر من العوام من الشمع والزيت والدرائم والدنانير الى ذرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو سحت وحرام بابا ام ايشا منصور بابا ام رحمت الله تعالى عليه چه عوام کم نظرون اکی منخت اکی او دا اولیاء و قبر لیوڑی گرباتای به وړلې ډیوی به وړلې شیم به وړلې تیل به وړل بابا په دیو کې مزور تیل واچو ما هغه تزان نږدې کې وعلم ان ما ينظر من العوام من الشمع والزيت والدرائم والدنانير الى ذرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو سحت وحرام هر شمی عبارت دی اگر ان کلګر دی سحت دا حرام دی ناروا دی ناجائز دی هو ترى كثير منهم اینی مت اڑیر زدائینا جو سارے اونا فی الاسمی جلتی کئی پا گناہ کی یو بلن وقتی کی پا گناہ کی پا زیادتی کی یو پا خوراک دار آمو کی لبی ایسا ماکان ویا منخوا مغاڑیر بد دیا چی دی کم کئی وم علت لولا ینہاو ربانی اونا ولی نمنکی دی لرا اگا اللہ والا دی پا قہا دی اولما دی والاحبار اولما دی اخلاق العلماء چود سپکی ہوئی لولا انہم الربانیون فقہاؤہم والاحبار علماؤہم ان قولیم الاثم لبینا دی دروغنا او دو خوراک دی دین حرام لرا لبی سما کانو یسنون ار کل جمق دعوام خبروا لبی سما کانو یامنون دلت دو ملیانو پیرانو خبردا لبی سما کانو یسنون زکا سراست ہوئی چه سڑے چه دن آگا کئی او دین وطا ہوئی خ احتمام ونور کئی لبی سما کانو یسنون اس امداد جشترے زمان دی وطن کیو گورا چورائی کی گی جشنید ملاد النبی اور سنہ کی گی پیران پکی دی ملیان پکی دی عوام پکی دی حکمت ان پکی چندر پاہر چوٹی دا او دا پو اخبارونو بانی نمبر نئی پو ٹی ویانو سیارونو بانی ریڈوانو بانی جشنید ملاد النبی مورا ببارک اپلانکیو دا نال شریکو لگاوا جھنڈیو لگاوا مرچکیو لگاوا تول چې دغه د ثواب کارونه غني او بدعت ته مليانه په کوسر لري گئی او په اسم لایکم چې دنه مناویږي دا خیال چې دا د رسول اسلام سره مینا ده دا رسول اسلام سره مینا نه ده بدعات او گمراهی ده گمراهی د نبی اسلام سره مینا نه ده وان تطیو تعتدو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل میلاد نه مناو کړي صحابو نه مناو کړي تابعینونو تب تابعینونو پدې ټول دیرش کال د خلافت زمانہ کې نه دې مناو شوه نبی اسلام پدې دیرش کال نو په زمانہ کې نه دې مناو کړې شپږم صدای کې مظفر الدین کوکر مصرب باچا او داغه ناکار درباری مولا دا کارو کو او هغه جشنید میلاد النبی او لګي دما پدما پړو ضرور کیو کې حضرت یا موجود آ گیا نبی اسلام بارکی داخلي ساتي او دا دی ګونه بخشي وی دي الواغانی دی او قسمه قسم سیدونه دا خورده دا نو غل خوری خورده خو غلو تاوی خورده شه ویشه نو تو غل خوری لو لا ینهاو ربانیونا دا چې ناس تی برا اسم لو ترسی دلی ولی دا نوئی چه دا شئی نشتر پا شریعت کی لو لائن هاوم الربانیونا ولا احبارو او دیوی دی اسلام راولم تا دی اسلام نرادی تنشی کوری دی بیدت رتنشی کوری پاک پل بیدعات کی رسنگ بردی ردو کی حال با پدائی چی بار راوزا او امول اسلامی قانون دا طریقہ ندا لو لائن هاوم الربانیونا ولا احبار پل مشر خودو نپریدم لو لائن هاوم الربانیون انکری کپن کرے خدا پٹے بشن کرے قرآن خدا اللہ کتاب دے ہر وقت سر لگی ہر زمانے سر لگی کلک لگی اگا عوام کی دی لبے سماکانو یا مرون او دوتا جو کر دن لبے سماکانو یسنون خبر ہے و تکلک اکڑلا لبے سماکانو یسنون اتم علت دا خوڑیر بی ادب دی دا خوڑیر بی ادب دی دا یہود و نصارا ولی مالون زیادو اوزمکی زیادی وی چې دا الله او دا الله دا رسول الله فرمانی وکړل الله تعالی په نعمتونه باندې کړل نو دی وی الله تعالی بخیل دی استغفر الله الله تعالی شوم دی استغفر الله وقالت اليهود او يهوديانو يد الله مغلول لا ز الله باندې کړی شي ویني بنګله سره راغی غلت ايديم باندې کړی شي ویني رضی الله سنا اخبار دی یا انشاء اخیری دی بند کریشی دی دی لاسونا ولعنو او دی پلانت کریشی دی بما قالو پس او دی بدی وینا دی بانی بل یدا مبسوطتان بلکی دی اللہ تعالی دوارا لاسونا فراخ دی کما ایدی قبشانی بس لا نعلمو بکیفیتی او لا نعلمو بحقیقتی بل یدا مبسوطتان او دا کن ایدا دی انتہائی سخانا یو تی اصدی چی انتہائی سخی په دوړو لاس ور کول کوي عام کسانو کې ادمه بس الله د پاره ویدا سينه وای چې داسې په دوړو لاس دای بنوای غواړي ها bale yada mabsootatan الله تعالی لاسونه فراخ دي سبحان الله سخی دي الله بخیل نه دي الله تعالی جواد دي الله تعالی سخا کون کې دي هغه بخل کون کې نه دي bale yada mabsootatan او قدرت معنا مکو هغه د صفات دي یو دوه قدرتونه وای نو bale yada mabsootatan ينفقو كيف يشاء خرج کوي څنګه چې الله تعالی وغواړي او کوم چې تاویل چا کړی دی هغه لدفع الفتنه دی نغې ته هم شرک او کفر موایا شرک او کفر موایا ينفقو كيف يشاء الله مختار دی چا باندې تنګي چا باندې فراخ کوي الله به اعتراض نه کوي يقبض ويبسط هغه د الله تعالی خو خدا دا اعتراض نه کوي ينفقو كيف يشاء نو مؤمنانو ته وي وګوره کنه تاسو یهود او نصارا دوستان مګړنی ولی اصول پر ټوګی کئ فرو پر ټوګی کئ حال تنقمون منا تاسو دین تبدوی تاسو تر نعمتی باطینی تاسو تر نعمتی ظاهری او تاسو د مؤمنانو اړول د پاره منسوبی کئ دا جاو کوم تارنګی ګنا کئ او دوار کئ اگله موسوت اول لو لا يرحم الربانيون دا الله بیا د بی کوي دا ټول علتونه دي لہذا دا يهود او نصارا دوستان مني شي دا مضمون دا سي طلب خان او ريده کور ډېر ته لګول نه شي کنه وی لګول شي چې سره به کې پاتې نشي ولا يزيدن او خامخا زياتوي كثير منهم ډېر لرد دينا يهودنا ما انزل اليك من ربك اغا چرا لگل شیر تا طرف طرف طرف ستانا تو غیانا و کفرا سرکشی و کفر مراتی دا اللہ تعالی بی ادبی دا تپوس کوم دا دا قرآن نقصان دی چی سرکشی ولا سیوا کئی کفر سیوا کئی نا دا پخبلا دیران دی دانا دے نقصان دا قرآن بلکی دا یہودی او نصرانی دے دیران نو دیران کی چی بل چہوائی ناغا بدبوی را پرینی دار دا نقصان دی دا قرآن نقصان ندی اللہ وات آغا وات اخبال پلیتی خید دا پلیتی وات خی ترکی سڑی نا جوڑی تا لگلاب جامن لڑی دا خلی نزائق ختم شوی دی دیکھ لیتا بستی بستی کا جوڑا جامن دی لڑو ودا آغا تا بست کا جنہ دا نقصان دی تا تا رومی سیب قسم آنا وکڑی رومی سیب شاگرت ہوئی ورشوی گلاس کے اوبر آنا الاړو دا بیا پرتراله ودا نه دوه ګلاس کم ګلاس کې وبراړم ساتو هغه کوم ګلاس کې وبراړا کا وی دوه دي شړیو ګلاس پروت کې وبراړ کې دوه دي یاو مات کا چاغه مات کو ګلاس نو ایشنو دې بډینګ وبډینګ سرگو کوگوالیو اگر یو وطا دوخ کارین لو ایو وطا دوخ کارین لو ندغوی شاپوش رحمت اللہ علیہ فرمائی وی پیچ چشمت داشت شیشا کبود پیش چشمت داشت شیشا کبود زی سبب عالم کبودت میں نمود ستا سترگو تا مخیتا تا شیشه چی دن اغا تور شیشه وا کانا لگه سنه چی توری چشمی وا چی نسترگ برنگی وی کانا نو زی سبب عالم کبودت میں توری چشمی چی وا چی نسری تدار سا تور توخ کاری نو نو دا چی دیم چی دن سدی پخپلا نقصانی دی نو قرآن والا نو لالا قرآن دا غی اصلاح کی رت پی کئی نو چی رت پی کئی دے لالا چی دن اغا بغض و حسد کی سیوا کی گیا والقینا بینهم لا دعوا اوا چلو مندری تر میزه دشمنی او بغض الی یوم القیامه تر قیامت پورې بدل دشمنی پکې ننوتې دلک کلما او قدو نهم علت هر کله چې دی بر کی او اور او لل حرب د پاره د جنگ اطفا الله بر کی الله تعالی اغیرا را مطلب دارې چې ریستا سو مې اسکی جنگونه خلایو الله تعالی د جنگونه مړې په خپل مې اسکی او شیو دا نهم علت چو ويسعون في الارض فسادا او دې کوشش کې پدمګه کې د فساد لوی دهشتګر چې يهود او نصارى دي لاس الاتون شتل کاشات کامله والله لا يحب المفسدين الله تعالی مين نه کوي د فساد کون کو سارا اوس بشارت ته تم ویلو ولو ان على الكتاب امنوا کچرته کتاب والو ایمان راولې وې ځانې بچ کړو د شرک نه لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخا مون بدول اوله وې د دین د دی ګناونه او خامخا داخل کړو مون جنتونو د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التوراۃ او کچر دې قائم کړو توراتو په خپل وخت کې او انجیل په خپل وخت کې تورات موسی علیہ السلام قوم ته انجیل هغه ته اوس مسکان قائم کړو و ما انزل الیہم من ربهم هغه دې تر لګل شوی دی تر په درو دینا کدا دی نافس کو او دای قائم کو لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم خامخ دی به خوراکونه کړو د پاسه نه دی په ټیم ټیم بارانو نه وي او د لاندې رخبود دینا په ټیم ټیم پسو نه وي او لا اکلوا من فوقهم بربا مشران بم نه کانو کته شاگردانو اتبا چې د اغمم نه کانو خو من امه مقتصدا د ټولو انسانانو کې یو ډله نه چلنا موحدین شاعتیان شغر اغیسو وی وید قرآن قانون وگردو وی راده قرآن قانون کئی دا لگ دیر برکات چی دی دا رضا غید وجه ندی و کسیر جمهور چی دی من امسا ما یعملون اغد دی نبد عمل دی ایتو لگی دکانا دیر خکولی دوی مطلب وی اغد آده مراتی ند قرآن کریم قانون نافذ کول دی و قرآن کریم کی را توحید مسئلہ دا او سمسلی اصولو کی جسم را دی اصولو دا تورات کی امو دا انجیل کی امو نو دا قرآن نافذ کول دا تورات نافذ کول دی دا انجیل نافذ کول دی زکر دے پا اصولو کی دا غی سر موافق دیا نو مراد تی دا قرآن نافذ کول دی ولو انم اقام التورات والانجیل وما انزر علی من ربهم دا تورات دی قائم کړوې انجیل او قران مراد ته قران دی خو قران کریم په اصول کې داغي سره برابر دی نو زکه تورات انجیل داغي د خوشاله لپاره پارا ذکر کوم نور دا مطلب نه لري چې تبو تورات او انجیل قائم اي لکه اوسم کالجونو کې نوستو کې توراتونه تقسیمي کې انجیلونه تقسیمي کې او وحدت اديان والا لګي ادي نا الکفر ملت واحده کفر یو ملت ته اسلام خبر ہے بھائی پائی کہ نبی اسلام بشارت زیر ہو مثلا توحید دا اصول دی بس پہ اصولو کی اوالے دیکھا نا اللہ امام رازی رحمت اللہ علیہ بارکی رازی جی تفسیر شروع کو طول مرے فلسفہ نولا والا طول مرے فلسفہ اخر کی قرآن تلا سوا چاو او دور نوا پیسی و سرنوی چی کاغذ والی و قلم والی وچه تفسیر دو قرآن کریم مکمل کاؤ بادشاہ وقت تینا قرضاو وقتل دور مالدار شو یقینو کدا سی مالدار ایجو سوائے سوک چی دا اللہ تعالی دین قائم ای قرآن و سنت پسی لگیا دے شریعت پسی لگیا دے اللہ تعالی دے غنی گردائیں الله تعالی دې مالدار ګرځي دا نه چې دا دونه به دغه د ظلم مالداری دی وای الغنا غن النفس توانګری بدلس نه بمال مالداری پزل سره ددا په مال سره نه دا توانګری بدلس نه بمال پېښوي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عليه قول لي كذا الله اقامه الحدود عندي كاقامه الصلاه خلق موز پرز غني کنه غني پرز غني کنه لک سنگ چې د موز قائم ول دي دغه سي اقامت د حدود هم ده الله صداګان چې کوم مقرر کړ دي دغه قائم ول نشته دي کچرو کې نشته تانو کې نشته تاثیرونو کې نشته دا اللہ را طرف نا چکم مقرر صداگاری دی آغا نشتے تازیرات پاکستان دی بل سو جوڑ شوی دی تو پریشان آئی دی اغوی اقامت الحدود عندی کا اقامت الصلاة امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قول دی ان الاجر فی اقامت الحدود عظیم ان الاجر في اقامه الحدود عظيم والصلاح لاهل الارض كثير حدود چې قائم شي ثواب سیوا او د زمکی والو اصلاح پدی کدا ار سب امن امن شي دا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه قول دی ناصحا لكبير ملوك الارض یو باچا د باچارو ته نصیحت کو او ته دا خبر وکړه لا اعلام العالم د بابا د کابل ګرام صفحه 166 اعلام العالم د شیخ د کابل ګرام د بابا د کابل ګرام 166 ابو هريره سے فرمایي حد يعمل به في الارض یو سزا ده چې په یو ځمکه کې پاهي کې عمل دی خیر للاهل الارض دا غرض زمکی والو د پاره من ایوم تر 30 صباحا چې دیر شدی په بارانو شي کنه مداوین ولدا خلچ یو سزا پس بک کی نافذ شي حد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ایوم تر 30 صباحا ابو هرره سے وای کنز المال کې د ابن عمر سے نه دی اعلام العالم په دغه صفحه کې ذکر کړی دی او ابن عباس مرفوعا نقل کئی حد یقام فی الارض بحق اغا سزا چه پا حق سر پی عزبکا کی قائم اکڑی شی اسکا فیها من مطر 40 عاما لدی برکات دو صلیخ تو رضو دو برکات نچدن اغا سیوا دی 161 صفحہ دا عبارت 161 کے دے دے اعلام العالم نندہ پریشان ای دی کله دیو نو سوال کی کله بل نو سوال کی و در سوال نو اخلاصی وے او اخلاص نشی کنا نو بیا راشی چ سرا سرا کوی غرا سرا کوی قران نافذ کئ الله کتاب نافذ کئ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سورو کو به وی الکن نو رسول اخلاصی کنا لا سیگی نیت پتاو کو یا ایو الرسول دیزینا نهم باب دی نهم باب او پدی کی رد شرک فی التصرف تے او ترغیب دی تبلیغ تا او مسائل تبلیغی دی ماشاءاللہ څنګه مې وی مسائل تبلیغیہ کبي مسائل رسول غواړي دا ذکر کړي پنځه مسائل دي آتش په ته کې یو مسالہ دا قل یال کتاب لستو مالا شین دا نه چې بس وحدت ادیان نه نه وال کتاب لستو مالا شین تاسو نه یې علا شیئن پیوسیز موتد بیهی بانی دا اول تبلیغ دی یعنی اے علی کتاب تاسو بیدی نئی ترسو چه تاسو قرآن نئی مدلی تاسو بیدی نئی یهود بیدی نئی زکم مدار دا کمال ایمان او عمل صالح دی او پا عمل کے تاسو صفر یئی زکر چه تاسو پیغمبران قتل کری دی او ایمانم زکر نیشتے رے چه تاسو قتل تاسو حلال ویلی دی یا پرشی او ٹکر ساٹو رہتی نے لگو لی دی دا مطلب دی دا یو مسئلہ دا مسئلو تبلیغی ہونا او لستم علا شیئن دا یو مسئلہ دا او رسول اگران دی کنا نئی تاسو پس دین مانی لستم علا شیئن دا یو مسئلہ دا مسائلو تبلیغی ہونا علا شیئن یوتد بی دویم مسئلہ دا مسئلہ رسوئی آیت نمبر 68 کنا 67 کی 68 کنا بلغ ما انزل الیک من ربک ما انزل و رسوا قل یا اهل الکتاب و بصیر استو گورا دعا ویا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم د کفر پتور سوئی چې سو کی سال سلام تا الله وینو دا کافر دی حلولیا یعقوبیہ کنا علی شاوی بلا مسلو رسوی دریاو یا کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ نستوریا ان اللہ ثالث ثلاثہ علی بلا مسلو رسوی شپگاویا قل یا للکتابی قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الا بلا مسل اورس ويقول يا للكتاب لا تغلو في دينكم دا پینځه مسائل لیکه دا در سوال دي او تخفیف دنیوی او اخروی اتاو یا او اتیا کی یهود او منافقان او تا او بعضی نصارا او ته زیر دیخا بعضی نصارا او ته زیر دی ادیب اپ خلاصہ یاد کړلا خلاصہ دا باب صرف تحزیز پا تبلیغ او مسائل تبلیغیاں پینزو امیتو خودلی او تخویف دنیاوی اخروی یہود و منافقان ہوتا او سباز نصارا ہوتا زیرے نخیر اصر اومی سپاری اول روکو تو رسید ما یا ایو الرسول اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک تبلیغو کا رسول کوا مادا انزل الیک من ربک چتا تر علی گریشی تر پد رفستانا بلغ ما انزل الیک هغه د کدی کنه تبلیغ د دیو کا سیدا دا رسول روان دی ما انزل الیک او ما انزل قران او سنت من ربک و ان لم تفعل دلکه لم تفعل ما بلغت دا شرط او جزای شرط جزای کی مغایرتی و ان لم تفعل کټول دیو نه رسول نو دې باندې پر سوالو باندې اخلاص یې کې نه فما بلغت رسالتا فرض مې کوه وا ان لم تفعل او کتا دا کارونو کو فما بلغت رسالتا عائشه رضی الله تعالی عنها ځکوي من حدثک ان محمدن صلی الله علیه وسلم کتم شیئا چا چې رضا وې چې محمد علی السلام سم مسائل پټ کړیو استغفر الله مما اوحى الله الیه فقد اعظم الفریا ود په الله تعالی باندې غټ دروغ وتړل پر رسول الله اسلامي غټ دروغ وتړل چې الله تعالی وتوی لبلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغ رسالتا او دی نبی اسلام صح پټ کړیو وی حدیث یې تاسو خودلی نور ته نو خودلی اوسم شی وې دا روافض وی څه خبر یې حدیث یې تاسو خودلی وی استغفر الله فما بلغت رسالتا کتوی چسوک با ممڑ کیا واللہ و یاسمو کمین الناس اللہ تعالی با دی بچ کئی دی قتل دا خلقونا قتل خبر زکاوکا چی تکلیبونے خوات رسول دی آخونا مبارک شیدر کری دی مخ مبارک زخمی کردی دی دا قتل نا خبر دا اللہ با دی قتل دا خلقونا ساتی بلکل دا غصیدہ نبی علیہ السلام چاو جلے ندی پخپل مر بانی جدنا غمر دی ان اللہ لا یا دل قوم الکافرین کم یو قول چې د چا زهرو دلاسه وفات دی شهادت مرګ ته حاصل او قتل در چا دلاسه نه کنه هغه مجازن قول کوي پای باندې ان الله لا یهدی القوم الکافرین بشک الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته زکریا رحمت الله علیه خبره کړی دا چې رسول اسلام تر مرګ پورې دا غي په بدن مبارک کې دا زهرو اثرو کم ځای دا بیزی په غوا کې وتا چول شي نو گویا کې حکمن د رسول اسلام دا مرګ چې دا مرده شهادت دی دا غي دلا سوځل شي دا ته اشکال ده پکو دلتا عام جنگ قتال چې راشي تور ربا راپورتګي غش راپورتګي باد الله پارسی دی کی حلال دی کی لکه څنګه چې انبیاء علیه السلام ذبح کړی دی حلال کړی دی په تور باندې چې دغه والی دی زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام ان الله لا یهدی القوم الکافرین اسکه الله تعالی ہدایت نه کوي قوم کافرانو ته الا د مسائل تبلیغی او ندادا قل یا علی الكتاب سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ وئی ما فی القران اشد آیۃ علی من ھذا اشد آیت من علی من هادا وید دی آیت نرمانی سخت آیت دیشتے زکدا خبر اڈیر اگران ادا لکہ اسم تاسو گرے مولیان دا ڈیر کم ہوئی چالی کتاب تو یہود و نصار امنی کنیانو تا لستو ملاشین چی تاسو بیدی نئی کافر یہ بیدی نئی دا نشی ویلے وید دا ڈیر اگران ادا و معلوم ادا شوا آیاتو نگوار خاص ندی دا دا نبی اسلام صحابو پسر نوا مونږ د پاره مده خبره ده چې اعلان بکای درس بکای قل یا ال کتاب مونږ کوه تا او کتابیانو او يهوديان او عيسایانو فالف لام و ارامیان لستم علاشین هي تاسو په دین موتد به وانی لستم علاشین نه تاسو په خبره دین مانی حتا تقیم التوراتا والانجیلا اوس تورات انجیل نشته چې پورا کې تورات توفون حقوقا بالعلم والعمل پیشت کړه په دی باندې تر دې پورې چې قائم کې تورات او انجیل د اقامت مطلب نه وای کنه قران نافذ کول دی لگا زکه چې دی کې اصول اکدی کنه و ما انزل الیکم من ربکم او هغه تاسو سره علی ګل شهره طرف طرف تاسو نه او هغه کته مغایرت د پار راځي ټیک ته تورات ځان له کتابو انجیل ځان له کتابو فرق پکې وو د پرو په لحاظ سره اصول په لحاظ سره قران کریم او برابر دی نو فرق پکې پرو له لحاظ سره او زکه وو راغله حتا تقیم التوراتا والانجیل او ما انزل زده نحو نه پرېدم زړیا او ما انزل الیکم من ربکم فتدبر خوګه کنه ولا یزیدن او خام غازیات ایو کثیر منهم پیر لرد دی نن د ټوله کتاب مرادی دا دوزل رااله الت مراد تن سوقو الت تن مراد یهود مرادی او دل ټوله کتاب یهود او نصارا دواله مرادی ولا یزیدن او خام غام زیات ای دا قران ډیر لرد دینا سوک زیات ما انزل الیک من ربک اج لګل شهر ذات طرف درفستان تو غیا ان او کفر سرګشی او کفر تمرات تحریف ته کتمانه حق دی تحریف کې کتمانه حق کې فلاتا سالق الکافرین مغم جریګ په قوم کافرانو باندې ان الذين امنوا والذین هادوا ربط لگاو کنه ربط لگاوا ارکل چې مخ کې عظمت شان بیان شو ارکل چې مخ کې بیان د عظمت شان او د اقامت الكتب ارکل چې مخ کې بیان د عظمت شان او د اقامت الكتب چه تورات انجیل قرآن کریم قائم کئی برکات پا دی سر رازی نو اس داغی تفسیر دے سمی ہوئی دا داغی تفسیر دے اقامت دا اسمانی کتابو نسا دے ایمان راولل دی او عمل صالح دے او دا سبب دا نجات دے دا سبب دا نجات دے قدیت کارٹکے دا سبب دا چاہ دے ایمان او عمل صالح سبب دا نجات دے تو یہود و نصارو نسبتنا قول من موسویو من عیسویو اللہ تعالیٰ وی ایمان راوڑی نیک عمل شروع کئی دغه نسبتونو نخلاصي گئی په ایمان او په نیک عمل بخلاصي گئی او د اقامت د کتب سماوی او دی ته پربت په نشو او عظمت شان د اقامت د کتب سماوی او برکات راضی او دا اوس وی اقامت دغه څه دی ایمان او عمل صالح او دک سبب د نجات ته تاسو موږ موسویو موږ عیسویو په دې نسبتونو کار نه کیږي ایمان راولای نه کمل شي نسبتونو باندې کار نه کیږي جز دایم از دایمه او سم بزان لکه ته اهل سنت والجماعت وای او په سنت عمل لکه او ځان ته اهل الحديث وای یو حدیث اخلي الله سپری دی نه یقینو ګل لستم راشین دارنګ تا ته مو ته ته موحد او متبع د سنت وای اشاعت توحید و سنت او توحید و سنت در پکی بیانشتی چې کله د باندې سیر جادو شو پیرانو پسې ګرځي او په غم خاده کې رسول طریقا نه وای دا چې شاتیم کنه اشاعتی نه شاغوتی سر د فقلا شو بیا کنه اسی بیا دته اشاعتی وای زه خو پتا رات کوم په خپل عمرت کومه ټول ته وایم ځان تم خبره کومه لګیا ولعمری افساد هؤلاء الملاحده و عبد الهیلک نبی صاحب وای زما دی پا غزاد قسمی چی مال عمر را کردی چی دی سر سید احمد خان در داری افساد روانے و افسادو هاولای الملاحدہ او دی بیدنو اللذین شاعو پی بلادن الهند و پی بعد غیر بلاد الهند چی پی اندوستان او پا غیر بلاد الهند کی دانشی بھی دی یسمون ان پسن بی اہل الحدیث او المشهورین بی غیر المقلدین زان توی چی منگ تقلید نکو او دیر نمزان لوچت کیری چی بس حدیثو بانی زا عمل کوم اغه ویو شطان ما بین و ما بین اهل حدیث اهل حدیث خو فقهای کرام دی محدثین احادیث و چری احادیث جمع کئ چغی پوری کم بد و یو اگر چغی پوری بد نه وای او بھائی احنافم ٹکتی شوافیم ٹکتی حنابلم ٹکتی مالکیانم ٹکتی منګ په کې صدیو ور سبلنا زمو روړ دی منګ ایت سنا وایو خو چې دا وای چې تاسو په سنت نه روان په بدعات روان یی او دغه امامان دې دا فروض او مسائل دي اسی دي ځان نه جوړ کړی دي بیا دا ملحد دي دا بي دي نه دي چاري پسې بد نه وای غالي سنت والجماعت ته خپل بس کې خبر ولول کې خو چاري پسې بد وای یا وای چې تاسو سره د سنت او قران او سنت شته دي نه اسی رواني هي هدايت پسې رواني هي دا ملحد دي دا بي دي نه دي زکا چې د قران او سنت ته چې دي نه غلط نسبت کوي فروع مسائل چې اجتهاد هغه کړه د قران او سنت نه راستري دي تش په نمونو کار نه کیږي ځان ته اهل العدل اهل التوحید معتزله وي اهل سنت ځان ته بدعتیا برینا نه تعالی سنت وي ځان ته اهل سنت والجماعت وي فدې کار نه کیږي اما اهل سنت والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه هو بدعه اور سودا مسله تبلیغیا لستم على شيء يا اهل الكتاب لستم على شيء لستو ملا شئی ان اللذین آمنو یقدن آگسان جیمان راڑو آگسان جیودیان دی او سابعون دی وضاحت مکڑ دی نصارا دی من آمن باللہ والیوم الآخر وامل صالحا فلا خوفن علی ولا محزنون وضاحت مکڑ دی کرنے یار لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وضاحت سوید سورت بقرہ کی یقدن آگست دی منگا پوخ روز بنی اسرائیل تالی گری من دیتا پیغمبران کلو چرائی دیتا پیغمبر پاغا مسائلو چنم من دا دجنونو یو ډلی با فریقا یو ډلی با نسبت دروغ وکاو او یو ډلی با قتل او الکول تا خیال لکھا نا لگا آدمی دیتی مانا میرا توقلالا نا فریقا کذبو تا سترے ہونا غور دے فریقا کذبو یو ډلی دا انبیاء علیہ السلام و سلام دی داغی تقزیبو کچھ دا وجلو اسی پی نرسی دو و فریقا یقتلون او یو ډله د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا وجل دی اغیلر چې وجل واسی پی رسی دو خو یقتلون مضارع راڑا او کذبو ماضی راڑلا تقزیبی کڑیو د وجل اسم دی ارادی دیو اسم یہودیان چی دی اغا حق پرس نپرینی انبیاء خوفا چی دی کنا سوا دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا خو چی سک حق پرس دیو نو اغی نفری دی وجنی ارادی اسم بدلی دی وحسبو اللہ تکون فتنتن دی خیالو کو اللہ تکون چھ نبشی سا ازمائش او سا ابتلا نبشی سا ازمائش او سا ابتلا فعمو و صبمو کسیر منهم نوڑا اندش لو کانش لو دیر دا دینا فعمو و صبمو کسیر منهم پیا پی اللہ بیربانی اکللا موسیٰ علیہ السلام را گئی عیسیٰ علیہ السلام را لے بیا اڑاندش لکان شریر د دینا الله تعالی بصیر دلی دن کے داس چ دی کم کئ لقد کفر الذين قالوا یقینا کافر دیا کسان چوائی ان اللہ والمسیح مریم یقینا اللہ تعالی امدے دے مسیح وید مریم حلولیہ اتحادیہ یعقوبیہ جواب ورکا کنا وقال المسیح ظالمانو تاسو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویدے والمسیح ابن مریم اللہ ام دے دے عیسیٰ زوید مریم حلولیہ دی کنا آلان کی اللہ تعالی دا عیسیٰ علیہ السلام قول لکر گے وقال المسیح وائی مسیح یا بنی اسرائیل عبداللہ اے بنی اسرائیل اخبر قوم تاوئی اے بنی اسرائیل عبداللہ دیو اللہ تعالی بندگی کوئی جزما رب دے استاسو رب دے انہو میں شرک باللہ یقنن چاچے شرکو کد اللہ تعالی سرا انہو میں شرک باللہ یقنن اللہ تعالی بدبانے جنت حرام کر دے او زید دا اور دے وما لزوالیمین من انصار نشتر دا پار دا مشرکانو سوکم دادیانو سوکی بیا گورن شیخ لاسا والے سوکی امدادیان آ خدا وئی او تاسو دغوائی آ خدا اللہ عبادت کئی پیشت بدی بانی لقد کفر اللذین دا مسلم و رسوا و یقنن کافر دی آگسان قالو نستوریا چگئی و یقنن اللہ تعالی یو دے ددرے ہونا یو عیسیٰ علیہ السلام نے یو مور داغو او یو اللہ دے استغفر اللہ حالانکہ اللہ پہ رد کی وما من الہ الا الہ واحد نشتر سوکم الہ بید اللہ تعالی نا نشتر سوک الہ مگر الہ واحد و ایلم ینتو مگر یو اللہ کچر دی مدن شلام ما یقولونا داغین چی دی یو آئیو لیمسن اللذین کفرو خامخا ابرسی آگا ساندہ چی کافر دی منم تی غد دینا چی ایمان راونڈی کانا عذاب دردناک افلا یتوبون الاللہ آیا دی توبن و باسی اللہ تعالی تا افلا یتوبون من الشرک الاللہ افلا یتوبون الاللہ ٹھیک چلو بھائی ویستغفرون اللہ اللہ او بخن نغواڑی دا اللہ تعالی نا ٹھیک چلو بھائی دنورو گناونو یا افلا یتوبون الاللہ یو پزل سرو لگاوا او بل پجب سرو لگاوا افلا یتوبون الاللہ ویستغفرون او بخن نغواڑی اللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخن کے رحم والا دے افلا یتوبون الاللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم اللہ تعالی علیکہ محمد اتار رہا والمخ کی اتار اسنے سوچوا چاہے ہو تار دی دا کر تار والد تو بیدی دا کر اغرزو نو پس دا غینا جنریٹر اولا گوانا بیا سوچوا چوا اسینا دا سوچوا چوا تا تیلا سچو لے افلا یتوبون الاللہ ویستغفرون آیا دی توبن و باسی اللہ تعالی تا او بخنا دا اللہ تعالی نواری واللہ غفور رحیم بیا ہم ترغیب دے گورا کرا تو وہ باسی بھائی کنا اللہ تعالی بخون کے رحم والا لے مل مسیح ابن مریم الا رسول ندے مسیح زوید مریم مگر دا اللہ تعالی لے گلے شوی دے پیغمبر دی یقیناً تیر شی یعنی الہ ندی یقیناً تیر شی دی مخیر دنا پیغمبران و امو صدیقا او مور دد چدن اغریشتی نیدا کانا قرآن توام دی دوارو کو خوراک تا زبردست رد دی کو دی خوراک مطلب دا دی لگے نشو دفا کولے دزان نسنگ آلے حشولو لگے نشو دفا کولے خوراک تا محتاجو سنگ آل اشول او کانا یا اکولان الطعام چه خوراکی کاؤں نو قضای حاجت پہ ہم کاؤں چه سوک کرائی قضای حاجت کئی نو غیرانی شکے دے آیا اکول ثم یشرب ثم یأتی یو سالے کوئی آیا اکول ثم یشرب ثم یأتی للازم ذالک للازم ذاک ام ذاک الالہ حل ذاک الالہ پیرشتے بدی بانے چته دې کې دي خراب شي آیا اكل ثم يشرب ثم ياتي خوراک کئ نسکا کئ نو بیا راضی للازم ذلک ازا کا لازم د دې ته قضا حاجت ته نو هل ذاکل الاو نو آیا دا خدای دې لا الہ دی الله چ خپل توحید بیان کنا پیغمبر دې او مریم لوی اولیا دا خدا اللہ توحید چخپل بیان نئی کانا یا قلان توام او دید مفسرین اگورا ما تا بیادا بمو آیا مفسرین ذکر کے ابن کثیر اے یحتاجان الى التغذیہ دی خوراک تا محتاجو و الى بہی و الى خروجی من اوما الى التغذیت بی خوراک ایزان لچ دی غذا کاو و الى خروجی من اوما او وطن تا محتاجو اتقانوئی عبارتن عن الاحتیاج تسیل عبارتن عن الاحتیاج الى الغایتی ودا عبارت دا حاجت نا قضاء حاجت تا او اتقان و برحان و اکننا بیان قضاء الحاجت دا کنید دا قضاء حاجتنا بدعی و النہی وی کنیتن عن خروجی منہما کما یخرج من غیر ایمان لگا سنگا چنور قضاء حاجت کی دیم قضاء حاجت کی غریب القرآن وی نبا بی اکل الطعامی على عاقبته والا ما يسير اليه هو الحدث خوراک کولو باندې تنبیه ور کوي چې لازم وسره کم دن غم دی کوي چې قضا حاجت دی او غرائب القران الى غریب القران غرائب القران انما هو کنایات عن قضاء الحاجتی کامل د مبرد دا دغه عبارت ف ان المحتاج الى الاغتذاء سيحتاج الى ما يتبعه من الهضم والنفس یا کولانک غیره ما من الحیوانات ومن کان کذالک لا یکون الہا لترکیبه وزوفه وما ینشأ من البول والغائط معالم جلالین خازن مرقات ام مرقات ملا لقاری صاحب اول جل 195 قیل هو کنایت عن یبولان و یغوتان دا کنایت در دین چوالو بول کئی لوی بول کئی سوک چوالو بول لوی بول کئی اغا الانی اللہ چخپل توحید بیانی کنا دا حوالی میں ذکر درکلی وی دا پنجیران بی ادب دی بی ادب نہیں ہوئی ارمان دا اولیاء کرامو دا خبو خوری ہو خوریات ساتا دا اللہ توحید بیانول او دا اولیاء دا غی شان خپل بیانول خوچی آلیہ حاجت روان مشکل کو شان ندی عاجز دی ندا گواری بی ادبی ندا دا عین ادب دی کانا یا گولان توام او دا دوالا چی کہو دی خوراک انظر او گورا کیف نبیر لهم الآیات سرنگی بیانو منگ دیتا دلائل نو بیا او گورا کم خوادی اڑولی کی گیا قل اتعبدون من دون اللہ او آیا آیات آسو عبادت کوئی دا اللہ نے علاوہ ما داغا چالا آیام نکو لکم ذرہ ولا نفع چی مالکان نرستاو دا پارا نزد ضرر او ندفائنی ذرہ ولا نفع واللہ والسمیع العلیم اللہ تعالی چی دے ہم دے دے او روزن کے دارسو او پو پارسوانی ترتیب برابر دے گا نا بجلیوں نے سوزی ورے آو کنا طریقہ برابر کے ورے واللہ والسمیع العلیم اللہ تعالیٰ چرے ہم دے دے اوریدن کے دارسو او پو اپار سبانی قل یا آل الكتاب او آیا او کتابیانو لا تغلو فی دینکم حد نہ ماوڑی پخپل دن کی غیر الحق چرا دا حد نہ اوڑی دل دینا حق دیتا صفتی کاشفہ ہوئی صفت بیان دو واقعی دو نفس الامر دی صفت کاشفہ دی قید احترازی نہ دی واقعی دی او که احترازی شروع ٹک تک کنا کلا کلا دا حد نبا اوڑی پا حق کی چی یو مسئلہ دا او دلائل پی شورو کا دمر دلائل لکتا سوگر کارا یا قلال توام دور عبارتو نمی ہوئی چی تبو چی دی دور عبارتو تصدورتو الکه په مسله توحید باندې د حد نه سیوا دلایل الکه وي دغه دلایل ډیر شي کوم دور سره ذکر کړي د حد نه سیوا په کې ذکر کړه دا غلو د خو به حقین دا زکه په ګوړه کې شربت کې چې سوره ګوړه سیوا کوي نو خوندې برابرېږي په دلایلو کې چې څومره ډیر ذکر کړي ذکر کوا هغه غلو دا خو هغه به حقین دا بغیر حقین غلو مکوي التکبر مال متکبرین سو تواضع ورکړه نقول یا اہل کتاب او آیا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم حد نہ ماوڑی پا دین استازو کی غیر الحق ولا تتبعوا آواء قوم تابداری مکوئی دا خواہش دسی قوم قد ظلو من قبلو چی بیلاری شوی دی دا مخینا مخی دی انجیلنا و اظلو کسیرا او گمراکڑی دی دیر لرا و ظلو او خطا شوی دی دی سمیلارنے چی قرآن نے مخی سیانو کنا نظلو من قبلو تورات و انجیل نا گمراہ شول انورم ډیر گمراہ کړو او خطا شوی دي رسا ملاره نا چې قران کریم دې صراط مستقیم دې لو ان الذين كفروا من بني اسرائيل اسان نه ها پلان کړی شوی دي هغه سان چې کافران دي د بني اسرائيل ہونا علال سان داوود په جبی د داوود علیه الصلوات والسلام باندې هغه ته خیره کړی وی او د عیسی بی د مریم باندې هغه د مائده کی کنا چلو علی کړو نو په لاره کې خنزیران څه کنا شادوغان او خنزیران ذالک بما عصوا دا زکه جدینا فرمانی کولا وکانو یا تدون او د چې د حد نتی وروتلو کانو لا ماته متوجه شه کانو لا تناهون منکرن او دیو شیوب البینه منا کو د نارواونه فعلو چې کو بای چا وچ ناروا کو نو هغه بینه منا کو یو بل باندې پردیه چوالا یو مانا دیو مانا او دی چې یو بل بینه منا کو د نارواونه بلکې فعلو پخپل به هغه ناروا کو خپل به هغه ناروا کو ولو لبے سبا کارو یفرون خام غاډیر بدیا چې دی کم کین امام مدارک رحمت الله علیه لیکلی دی خام توجیشا دادا لوڑی کا دادا لدائی بارتو لی کا او دا دین مخی عبارت دا تویم دا ابن عطیہ وی والاجماعو اجماع دا والاجماعو منعقدن اجماع تڑل شویدالا انن نحیان المنکر فرض چه دا نارواو رد پرز دے لمن اطاقہو اغا چالا چه طاقت لری الحمدللہ وسمشته پخپل دخلی باندې خوشته کنه وا امن الضرر علی نفسه او پخپل ضرر باندې ضرر نه په امني وعلى المسلمين فان خافك يريد فينكر بقلبه بیا په ظلم باندې دا ناروا ته بده ګوي ويهجر ذل منکر او د منکر والو نه بایکاټو کی ولا يخالطه یو ځکی کی بوسرنو یو ځکی کی بوسرنو نخلع ونترکو مَن يَفْجُرُ كَنَا عبارت توری کو امام مدارک رحمت اللہ علیہ عبارت تیمات یاد دیں اغوی فیه دلیل ماتو گورا فیه دلیل علا ان ترک النہی عن المنکر فیه دلیل علا ان ترک النہی عن المنکر من العظائم عظوا زوی سر دیں وی دی آیت کی دلیل دیں چید ناروا رد نکول دا په ګناونو کې غټ ګناه دی دا ناروا ورځ نه کول دا په ګناونو کې غټ ګناه دی فیا حسرتن علی العباد فی اعراضهم عن ذلک افسوس چې دی مولیان او عالمانو دی خلکو دین اولی مخړاوله فیا حسرتن علی العباد فی اعراضهم عن ذلک فی دلیل علی ان ترک النهی عن المنکر من العظائم فیا حسرتن علی العباد فی اعراض من ذلک مطلب داري چې د ناروا ورځ بکایخه خپل سپړی دا بنو چې خلک بخپش سارا جهان ناراض هو پروا نه چاہیے مدی نظر بس مرضی رحمان چاہیے اسی نظر کو دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے اگر اک تو نہیں میرا کوئی اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری کانو لا یتناہونا ام منکر انفعلو لبی اسما کانو یفعلو او حدیث پاک کے رازی رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم او بکر صدیق سے بیماتی اور اللہ چھے نبی اسلام ان الناس اذا رأوا الظالما خلق چې کله ظالم اونی چې ظلم کوي فلم یاخذو الا یده او دا الله سونه نسی او شک ان یعمهم الله بعقاب قریب دا چې الله دی بار عام عذاب راوړي وتقو فتنه الله تصيبن الذين ظلموا انکم خاصه بنی اسرائیل کی دعا لکار چرانی والے و پڑھی تی استری په جون دنیا اچي والے بوډا وسر ولاړ وړ وی وته نه چې مکه وای عذاب را لے غا لکانو تباشو دیم تباشو اغا حدیثت یاد دیکھا نا اوح اللہ الی جبرائیل ان اقلم مدینہ تا کذا و کذا اللہ تعالی جبریل علیہ السلام تا حکم کو تانے کلے بخلقو وارو اغا پس را لارو وی یا رب ان نفیم عبدک فلان لم یاسک طرفتا اندی کستا فلانے بند دی استر گود رب پا مقدار استانا پر مہنی دکڑی اللہ تعالی و تی اقلب ها علیہ و علیم فدیم وارو او په دې نور موالوا فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط زمانه فرمانی کېدله زما خلاف کېدو ناروا کېدو حدد په تندې خاله راتله تش په خپل نه کو امر نه خلاصيږي ناروا رد بکای او د رسول الله حدیث ته صلی الله علیه وسلم لتامرن بالمعروف ولتنهون هو الذي نفسي بيده وي لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر تاسو باندې کې حکم کوي او د ناروانو منع کوي ها ولتاخذن على يدي الصفي کمی کما قلب لاس ته بلاسه چوي او لا يضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم کني الله بتاسو یو بل پشان کی ناروا بر ناروا رخکاری او لعنت پر بانیو کی لکه سگچ بدی لعنت کھڑو دارنگ یو حدیث پاک کی راضی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یعمکم بعقاب منه یا قریب دا چی اللہ بتاسو بانی عذاب راولی او ثم تدعونه تیا بتاسو دعاگانی که ہوئی فلا استجاب لکم سوال بقبلی گی نو سوال بیا قبلی گی نو مطلب بانی پیش ہوئی دارنگی یو حدیث پاک کی راضی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یعمکم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لکم حسیم راضی ترا کثیر منهم انی بت ډیر دینا یتولون الذین کفروا دوستان کی دا کسان درج کافران دی نبی سما قدمت لهم افسهم هم غادر بدیا چې مخ کی لګری دی دی لاسونو د دې نفسونو مخ کی لګری دی لر دی نفسونو اغه دادی چې غوسه کړ د الله تعالی په دی باندې او په عذاب کې دی همیشه ای ولو کان یؤمنون بالله والنبی متوجی شه معنا یاد کړئ ولو کان یؤمنون بالله والنبی کچری دی منافقانو په الله سه ایمان لرلې او په محمد رسول الله باندې او ما انزل الی او په قران کریم باندې ما اتخذوا مولیا دی به يهودا نو سارا دوستان نه ګرځول خبر دی مانو باندې پېښوي کچرتا دی منافقانو صحیح ایمان په الله لرلې پېښته دي باندې کړه او په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او په قران کریم باندې يهود سره به دوستانه نه وکړه خدای منافقان اسی د خلیفو مینه نشته هدي کار مومنان دي زګد علی سره دوستانه کوي آیت کریمه لګې دو او یاد آ دا يهوديان وای کړه زمون په خپل پیغمبر ایمان دې په الله ایمان دې وما انزل الیه متوجه شو غره بل طریقه سره لګوم کده دې په الله ایمانو په موسی علی السلام ایمانو په عیسی علی السلام یې صحیح ایمانو او په خپل تورات او په انجیل ایمانو نو دې بد مکه مشرکان سره راز باز نه کوستا په خلاف کې دې بتا سره بلګری شي وي سو طریقو سره آیت لگاو یو در منافقانو سره او دوستانه دا غید یهود و نصارا سارا بلدل دی یهود و نصارا سارا او دوستانه دا غید چا سارا دا مکی مشرکان و سارا منافقان دی یهود و نصارا سارا دوستانه کولا دا مکی مشرکان و سارا کولا اللہ وی کچر دی صحیح مومنان وی دی بدا کار نکولا صحیح مومن تا سارا دوستانه بی ولو کانو یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ دا زکلک آیت لگوا ما اتخذو مولیا نبی وینی ولدی دی لر دوستان لیکن زیاد دین دینا فرمان لا تجدن اشد الناس خامخا متوجیشا خامخا مومی بتو مومی بتو اللہ اهم پل اهم مخی کوانو اهم پل اهم یهودیان دیر اهم دین دیسر خط دشمنی کوا لا تجدن اشد الناس خامخا تب مومی دیر سخت خلقنا عداواتن پا دشمنی کی دمو مینانو سره علی یهود یهودیان والذین اشرکو او د غواګانو میت د غواګانو میت یاد سکون کی اندوان کنه سکان بریلیان او مشرکان اندوان واقعی دا مودی دی بودی دی زمونږ د وطن دشمنان دي د اسلام دشمنان دي د قران دشمنان دي د مدرسیم دشمن دي د اسلام الله تعالی وای وا مسلمانانو یهود بس تاسو دی دشمنانی لکه یهود ټول دغه باندې چل ولکه حکومت کوي او هندوان سکان بریلیان شیعگان کافر چې څومره دي دا بس تاسو دشمنانی د موحدین والا تجدن اقربهم او خامخا مویبتو نزدی ددینا مودتا پا دوستانا کی للذین آمنوا مؤمنانو تا الذین قالوا انا نصارا دا داغ وقتو خان حسنی پرنگیان نو دا دهریان ګرځیدلی وسري پیرنګیان امریکایان دا هغه خاص هغه خبره ده اوسنی خو توګورا افغانستان کی عراق کی فلسطین کی سومالیا کی ټول زینو کی لوی چې درسه دي حرامي توبونه هغه د نصارا او د انګريزان امریکاني اړو دي دا د نصارا د نصارا د دي ویل کی دی يهود کار پیږي کی لګه دی يهودو ځان له تنظیمونه دي يهودي پروتوکولز بیا وګورا دا وی تنظیمونه دي په سالمه دنیا کی کار کوي نو کله جمعتون روانه ای صحیح پیچه دینا غصوزی قرآن سوزی کارتون نجو اٹھول دا کارو نکی دا داغا و خاص نصرانه نکا نا او سنی ندی گواره دو امداده چه ردی نمراده اغا نصارا دی چه اغای پا کتاب سماوی باره چه دینا اغا قائلو او سنی چه دی دهریان دی یاد آده چردین مراد نجاشی باچا او داغ ملگری دی نجاشی باچا او داغ ملگری یادانا چه قضیه محمله دانو پا قوت دا جزیه که دا چه بازی پاکی داسی دینو بازی پاکی خد دینو خب پاکشتے لیسو سوا آگاراولا که دا لازگو تکنونی برابر ندی کانا خب پاکشتے دی قضیه جو اے محمله دا قضیه محمله پا قوت دا جزیه کی وی هر پی سور پاکی نشتے کانا کلو یا بازو وغیرہ دا پا قوت دا جزی کی وی نو بازی پا کی خشت دی والا تا جدن ناقرب هم او خام خام مجبت هم نیز دیر دینا پا دوستانا کی اللذین آمنو مومنانو تا آگا سان چه غیب منگا نسوار آئیو اس اللہ وجہ وی ادا زکا چه بشک پا دی که طلبگار دا حق دی قسیس هم خطباؤهم و علماؤهم ویلوی عالمان نی و رحبانا او زاہدان نی زاہدان ملنگان دنیا پریدی او حق دغه کی دي خدا ملنګانو دغه چې په درګاون ناشتي چر څو بنګ بس کی اعظم د ولی سره مینا ده او نو مسکی جن نه بل سو او دغه تر مدد چوي دغه مشرک ته کافر دی جان نمی دي بل لاري نشته دي د جانم نه علاوه چی مان راو نړي وانم لا استكبرون او دي تکبر نه کوي وا اذا سبعوا ما انزل الى الرسول ماشاء الله دا خالق کتاب دي کنه واقع میں ہوئے لہا کلچی واؤ ریدی آغا شرالے گلے شوئے دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ترا آئینہم انی بتدیس ترگی تفیض من الدمع ڈکی دوخ کنا ڈکی ذکر دا بیدلو دے ہمورات تیرے ڈاکوالے دے ولکا نو ذکر دا لازم دے بیدل ہمورات ملزوم دے چا ڈاکوالے لیکن چی یوشی ڈک شیر بیاتی توی گی لیکن لوٹا ڈک شیر بیاتی توی گی کرن نو ذکر دا ملزوم دے چه تفیز توی دل دی و مراد لازم دی ڈاکوالی سترگو بے ڈاکی دوخ کنا اکو اولتا لگا چه ذکر دی لازم دی مراد تی نملزوم چه یوشی ڈاک شی یوشی ڈاک شی بیا توی گی ذکر دوی تل توی دلو دی توی دلو سر لازم دی و مراد تی ملزوم دی چه ڈاکی دل دی ذکر دی ملزوم مراد تی نلازم ذکر دی لازم مراد تی ملزوم قصر مرزان بیان اللہ گورا ترقو دو گورا دا پو مختصر مانی کی تاتا رازی لکھ استعارہ دا مجاز دے مرسل او دے ممانا دیتا مبالغا وی حالا کہے یو سرے چو دیر جاڑی کا نا وی استرگی دی راو بائی دی ترا آو یون انی بات استرگی دی تفیر چو دا استرگی را توی گی میرا دمی دو اوخ کو دو جنا دا دیری اوخ کی او بائیو لی تو واج استرگی او بائی دی مبالغا دا کا نا او مانا ولی که داری بوائی بلا معنی داری با وحید اوخ کنا تاغی دستر گونا اوخ کی روانش ولی مما عرفو من الحق دا وجد آگینا چی دی او پی جند باز حق دا لا باز حق او پی جند چی دا طول حق پی جند لے بیا بلا سو انا حالتا من تبعیزی ہوئے دلتا بے رکتا نشوئے لے مما عرفو دا وجد آگینا عرفو من الحق چی دی او پی جند باز حق اول من اجدیا اول من تبعیزی یقولونا شوروش وال نجاشی باچا او داغ ملگری غیبانہ جنازہ نوا کٹ حاضر شیو یا فضاب کو لہو شیو او که غیبانہ انو ایمان غیبانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو وقت کی دے او او نا دیر آگلے ملاقات انو شوی رسول کا جنازہ غیبانہ خنور چی دے غیبانی جنازی بطن نکائے لم یکن من حدیث صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة علی کل میت غائب دا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ او داغا مختصر زاد المعاد صفحہ 51 صفحہ 51 یو پزو صفحہ اسید ابن قیم سے ابن تیمیہ سے انہوں یاد آئے وہ گورا تک دا پکینا ہوں اچھا بھائی یقولون وای ربنا زمنگ رب آمنا من ایمان راوړ دي فاکتبنا ما شاهدین اولی کوم د موحدین سرا د گواہی کون کړه په حق د دې مسلې او ما شاهدین مراد امت رسول الله صلی الله وسلم د حسین مخی کړه و ما لنا سچل من لرا لا نؤمن بالله چې مونږ به ایمان دراوړو په الله باندې و ما او په غی باندې چې راغې مونږ ته کوم حق و نت ما مونږ تملرو ایو دخلنا ربنا چې داخل بکی زمونږ رب مونږ لرا او جنت کی د قوم نیکانو سرا الله دې موت اسو سره داخل کی ها بھائی پیش دکم دعا دا اللہ وارا فاصابهم اللہ بما قالو ورکلا اللہ تعالی دیتا فسبب دا دی وینا دا دی بانی بما قالو فسبب دا دی وینا عقیدی او وینا جنات باغونے والا ورکنو چی بھائی گلان دی دکنو داگینا نیرونا امیشہ بھائی پدی کی وذالک اجزاء المحسنین او دادا بدل دا نیکانو والذین کفرو وکذو بیاتنا آگسان چو کفر کی نسبت دروگیزم گیاتنو تا آگسان جانمی اندیا ایو الذین آمنو د دې ځنا د لسم باب دی او پدې کې بیرته هغه سرور مسلې دي آسان نه ها هغه سرور مسلې دي تحریمات الله تحریمات العباد نیازات الله نیازات العباد او خودنه کوي چې د دین خودنه کیږي نو ادب ورکې مؤمنانو ته چې بې ځای تاسوونه باندې کوي چې اسماعیل اسلام په دای کوم غړا راشه هغه وخت چا خړلې وي اره بیزه ته پوسو نسل لگای پېشت کړه په دې باندې دا به له خبره په حاشیه جنن بوله کې مالګر خورلې خاجي نو لکه مسله کوم مشهورې نو بس پای کې فریضه تفصیل کاوه او دلیل د مشرکانو ذکر کړي دلیل د مشرکانو او دایرات کړي چې د اطلاع کې پس روانې او بیا دلیل نقلی اجماعي د ټولو پیغمبرانو نه او نقلی دلیل د عیسی علی السلام نه تفصیلی فرد د شرک اعتقادی او په اخر کې د ټول صورت خلاصه ده داوه د صورت ټول صورت خلاصه ده طریقه د مخ کې سر ربط سره مخ کې سر ربط کولا غوا شابه ربط داده الله تعالی د قصصینو د طلبګارو د حق د رهبانو او د تکبر نکونکو صفاتو نه وکړو دا زکا چې هغه الله کوم حرام کړی وو هغه حرام غړل چې کوم حلال هغه حلال غړل تاسو هم ځان حرام حلال مو جوړوي چې مستحق د مدح شي یا ایو الذین آمنو ای ایماندار لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم حرامول حلال نه چا کار دی الله کنه سبت الله تحرموا مطلب دا د ماملو سره د حرام مکوئ لا تحرموا حرام مګړئ طیبات ما حل الله پاک هغه چې الله تعالی حلال کړی دي ولا تعتذو زیاته مکوئ شاپور شه رحمت الله علیه په دې ذکر کړی دي او توجه شه زګور سره نوکتی وا ما سفرې د ډېر عبارتونه دي نو حلال چې حرامه د ادری صورتونه دي یو اعتقادن چې الله یو شی حلال کړی لکه بيزو حلال ده چې مردار شي ویني او یو سړی دا پتو شروع کی چې نه بيز حرامه ده ردی په حلال باندې د حرام عقیده ولري ردی کافر شو تا کفر دی دیم چې قولن حرام وای قولن خوراک د سکراري ته دا په حرام دی په خلاص سره وای عقیده دی نه ردا قسم دی یا ایو النبی لم تحرم ما حل الله لك دا قسم دی قد فرض الله لكم تحله ایمانکم سوره تحریم کې ان شاء الله راشي او دریم چې دې چې معاملې د حرام و سره کای چې نیت د ثواب وي چما تخپل پیر سی ویل چې دا کې کپڑا باندې استعمال هي ادي کې ثواب دي نبي هغه یا ساته بیا بدعت شو او چې پنی د دوايي سره دوايي بیا جهیز دي پرهیز جهیز دي کنه یعقوب علیہ السلام په دا باندې اوغه پرهیز نه بند کړی پرهیز وکنه دای ایماندارو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا او د حد نه تجاوز مکوئ معاملہ د حرام و سرم کوي ان قوت کی دیځه کی تا غدریو صحابه واقع ذکر کړی دا چرال نبی اسلام د عبادت تپوسیو کو کم یو غنو بیا روان شو یو ویزه بتول عمر روزه ما بل ویزه بتول شپه عبادت کوم بل ویزه واده کوم نبی اسلام را لې ویزه خدا ټول کارونه کوم دی وی دی په دې دیم جس کی زبو توام ان شاء الله تعالی ای معاملت الحرام ما له بدعت د حلال سره د حرام معاملہ کول بدعت دی او بیا درې صحابو مثال ذکر کړم په پاسه کې لپی بابي پتہ عمل دا صحابو ته د بدعت نسبت راځي غدا ټک نه دی خبر به کنه پیږي نمبر چې پیدا کې چې په ډرپو باندې و صحیح دی یا ایو الذین آمنو ادا کی بید ما خیال چتا لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدو او زیاتے مکو ان اللہ لا يحب الموتن بشک اللہ تعالی مین رکید زیاتی کون کو سارا وکلو مما رزقکم اللہ خرید داغین چا اللہ لن رکید حلال پاک حلال چا شرعی طریقے سر حاصل شی او طیب چا بدن نشو نما پکی راجی واتقو اللہ دا اللہ نو یرے گئی اغزا چې تاسو په باغبان ایمان لرئ ننی وی الله تعالی تاسو لپاره به راضي قسمونو تاسو والله بالله ثم تلا زمون اخذي آرام آرام آرام الله کو قسمونو تاسو تیر شه زمانہ کې پیوکار قسم کای ته په خپل صادق په خپل ځام کې الله کو قسم دی اگر چا غسی نه لیکن نیوی تاسو لپاره به ما پای باندې عقدتم الایمان چې کلکونو کې تاسو د قسمونو خپلونه آئندہ کی دیو کار د کولو یا نه کولو قسم وکي نو قسم چې دیو کو کد ګنا نه دی قسم کړی چې شراب بنس کم جواری بن کوم سود بن کوم حرام بن کوم فلم بن ګورم فیس بک بن کوم حرامي ته مونږ دا ټول یاد کړو نو چې دا قسم دې کړ دې په دې لکشا دمه ماتاو هو کده نه کای د کار نه دی قسم کړی دی چې پلار سره به خبرې نه کوم مور سره به خبرې نه کوم چا سره به خنه کوم نو قسم دې مات کو کفاره ورکا فکفارتو نو کفارا دما تولو د قسم اطعام و عشر د مساکینا چې قسم نمات کو خوراک ورکول دی لس مسکینان ہوتا لس سرسائی ورکول دی درمیانه د اگره چې تاسو خروي په خپل آل باندې سارو ما خام روړې ورکول دی لس غریبان ہوتا سار بیره والی لس تا نه اما خام او کيو تن والی لس تا والا سارو ما خام او کیسو ته یا لس سرسائی ورکا کرے لس ترسائی یا دیل جوڑا جامع اور کولنی یو بسک اللہ قویس اوپر تو یا غٹ سادر ورکا چیتا قویس اوپر تو کار کئی یا ازاد اول دو غلام نی او چی دا نئی نفسی آمو سلاستے یا بیادری ردی روجی نیولنی زمان امیان سوئی او خضی بیادری رزر ہوئی میرا تشی دری روجی درہ باری وارو لی آسی دری روجی درہ باری وارو لی او پیسی را لی گا اول پیسی ورکول دی چې قسم نکړ دی کفاره نو کفاره د قسم خپل نه شي استعمالونه مالدار لم نه دا غریب طلبه د حق ته مستحق دی لس سر صاحب ورکې یو تل دی ورکولا لس ردی ورکې او کله لس ردی ورکو ری پیو دی ورکا او لس سر صاحب ک پیو دل دی غریب لور کړلی دی یو ردی شوی لس ردی به ورکې یو غریب لور کای او کله لس تل لور کای نو پیو ردی ورکول شي بس یو یو راشي پیسې کړو دی مثلا یاد کړئ ذالک کفار فقہ کیوں گرزم کنا بھائی الحمدللہ یو کس لچی دی لس وارا پی یو ذلور کن دا دی یو ردی صاحب شوی زکا چی پشربت کی دی گوڑا سورا سی واقعی نو خون پیدا کئی دا دی یوی ردی شوالا سارا ما خم خوراک خو مطلب داری چی مجمی اٹل تا دی لڑشی شنواری تا دی لڑشی اگا دیو خوری اگا پاٹا ایسا روپے بارے چی دا مجمع دا چی یو تل لے ورکے لس ردی بے ورکے او چی لس لے ورکے پیو ردی مرکولی شی ذالک کفاره دو ایمانکم اذا حلفتم دا کفاره د قسمون استاد دا کله چې قسمونه وګې وې مات کای هټه کو سازو لګوم او بیا مات کای واحفظوا ایمانکم حفاظت کوي د خپل سوګندونو به ځای سوګندونه مکو یو معنا حفاظت کوي د خپل سوګندونو ناروونه د قسم کړې کله چې می ماته وا واحفظوا ایمانکم حفاظت کوي د خپل سوګندونو مانسو کفاره دا ای ور کای سوګمانه غالي مګل دی درګي باندې درد نه بس پخین واه فوزو ایمانکم خوخه جذبه زره باز سپدی کی مر راضی خدای را بای واه فوزو ایمانکم حفاظت کوي د خپل سوګندونو او دې قتلو کذالک یبین الله دا سورته مائده را روانه دک سی واضح کی الله تعالی تاسو خپل حکمنا شکر هوګی کانا الحمدلله ماشاءالله بابا الحمدلله لعلکم تشکرون ا دې کمپلیټ کی لعلکم تشکرون اللہ وضاحت کئی او دا اللہ تعالی احکام زیرت بیانوم شکر و باسو الحمدللہ چدا سی عالمان اللہ پیدا کئی او تا تا مسئلہ بیانیں یا ایو الذین آمنوا وضاحت مکڑ دیں چید شراب و حرمت تدریجن ناغل دیں دائی اغا اخیرانے بالکل اخیرانے بس حکم دے دو حرمت اے ایماندارو لا تحرمو یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو انما الخمرو یقین اسکل دا شرابو او اس پوادونو کی لکت دا شربت رو خبزب دا داغ پشار مانی اسکری کی گی دا پیپسی پشار مانی پدی مرغوس کی وادو او پولیس دار سو سر موجودی شراب دا اسکری گی دا چی سوائم اڑو وینا چی دا بنشی نو قرآن وی بندی او دے نبن نئی دا پاکستان پا قانون کی بند ندی که بندی خو بندی کی سمکانا رشوت لی پناخ لی پابندی دیو لگئی انما الخمرو سزا نور کو رکی جدا علامت ردی لگانا که قانون کی رکی رشوی چی بندی التا خو رکی رشوی تی قرآن و سنت خلاف قانون بنائی وچی عمل پی نکر دا بی عملی لگا چی نئی اے ایماندارو یقیناً سکل دا شرابو کول دا جوارائی او شراب ته خمر وي خي ممري معنا د پټواري ده کنه انو پدي سره عقل پټ شي کنه او مې سره جواري ده کنه د جواري یو سر ده کنه د یو د لاس ته پاسان او زی د بل لاس ته پاسان راشي کنه ول مې سر لغت تیم الله ور کنه یقینا سکل د شراب او کول د جوارای دا لاټرای او کله پدي موبایلو کی پروګرامونه دي پلانکی پروگرام دے پلانکی دے سود دے جوارائی دے گھتے دے اگا کئی لے کلی گیا دے ادے بوچے اللہ ملکہ سمتو آرہ رکھتے کا افتر تو رو جا محتوم تاری تک را کر دے پہ دے محتوم مردار دے مات کو اے ایماندارو یقیناً سکل دے شرابو او کول دے جوارائی والا انصابو او درگاؤنا یعنی علالی پا درگاؤنو والا انصاب انصاب اللتی تزبحون عندها تبری وئی انصاب جمد نصب دا یا جمد نصبن دا بزمتین او بالپتح والسکور وو کل ما نصب وعبد من دون اللہ من شجر او حجر او وسن او قبر زیارت القبور شرعیہ و شرکیہ دا محی الدین برکوی حنفی 55 صفحہ او دا غصرے دے دا نہمی صدائی لسمی صدائی دے سما عند القبر قائل لدے دا دې زوته وی د 1957 نوخ کې څوک مرګر د سماع د قبر وخای دایره الله شاه بخاری شریف کړ دی وای محیدین برکوی حنفی راپورته کا زیارت القبور الشرعیه او شرکیه صف 55 ټول ما قتل الله تاسو ته مرور ده حوالو رسول الله والانصاب والازلام او تقسیم بغو شوبانه قسمت معلوم ول بغو شوبانه اره سن دا ګنا دا دا گندگی دا رجس آغا گندگی تا ویچی بوئی تی نزی لکا غل لکا غل دے ویو یاروی سیونتا زمان سیونتا رسمان پیر بابا تا زمان دیوار بابا تا پول آو نئیو پجشتی بیاد نبی کیو راجا بابا دربار لزمان اینا کی دلتم داشرین کسی قطاری چکے لکا پول آو ندی زردی دی او چرگان دی وای غل دی غل رسنو پا وقو دی غل را بیگی دا غل دی نظر دا غیر اللہ غل دی اللہ تا رسنو وی والا اللہم رسن من امر شیطان دادا سوٹی دی شیطان دادا شیطان سوٹا دا او کانا دا افغانان چکل ہے سڑے خیٹ اخلا بشی وی عملو نے اکڑو سی اکڑو عملو نا دیر عملو نے اکڑو من امر شیطان دا عمل دا شیطان دا شیطان پوج بندہ کی گی پلا مانے لگا دا فاجتا نیبو بلکل تیرڑا ہو گئی فاجتا نیبو بابی افتعال لے کرنے بابا بابی فاجتا بلکل تیرڑا ہو گئی زیادت دو حروب درہ کی پا زیادت دو مانا بارے کرنے فاجتا نیبو بلکل تیرڑا ہو گئی لعلکم تفلحون چتاسو کامیاب شئی انما یرید الشیطان یقین غواری شیطان ایو کیا بینکم الاداوا چستاسو ترمیز دشمنی واچے بغض واچے پس کلو دا شراب و کولو دا جوار ہے شراب اس کی پزان نکوئی گی دس دس سو کولی دشمنی شی جواریو کی او بل نپیسیو گٹی جیداد ہو گٹی نیو بل سر دشمنی شی نمکہ وقت داو شیطان دا بردہ کر گئی او چی بن کی تاسو دا اللہ دا ذکرنا موز بسنگا کئے قرآن بسنگا وائے او بن دی کی دا اللہ دا ذکرنا چی آرام دی پخوٹا گیڑا کی پراتے دی دا سود مال دی پروتے روجی نیسی ہو زکاتو نا کہ حجونا عمری منزونا اگا دیر دی بندی آدھے پکار نہ راجی وی آسود دکمہ ذکر اللہ علیہ السلام فحل انتم منتون آیت آسو منہ کی گئی کنا یا نمنہ شئی کنا واتویو اللہ واتویو الرسول وحضرو ترغیب د اطاعت رسول الله تا تابعداری کوي د الله تعالی تابعداری کوي د لګری شي د الله تعالی ځان بچ کړی دی نه پرمانه نه تک زکوما فاین تولیتو کم خموارو پویشئی بیشا کدوم پا پیغمبر بانی رسول دیخکارا صحابو زین تشکال لالی چووی تا کم وقتی چلا دا شراب و حرمت نور آگلی دا جواره و کم زمانگ رون ملگرو چی جواره کردی شراب امبلی دی و شرابی پخیر نکو دا جواره مال اب سنگ چلی اللہ وی لیسا تیر ہیر باقی روزگار آگا وقتی سبحان الله هغه وخت دا حرام نه ونو داغه سره وسکار لیسا تیر هیر باقی روزگار داغه سره وسکار هغه وخت خدا نو کنه حرام یار لیسا الذین امنوا وعملوا الصالحات نشته په غزانو باندې چی ایمان راوړ دي نه کومره کې ګناه پیما ته مو پاک چدي خړل دي ازامت تکو کله چدي ځان ساتي او ایمان راوړي او عمل کین نه کو بیا ځان ساتي او ایمان راوړي بیا ځان ساتي او نیک عمل کے اخلاص کئی اللہ تعالیٰ مینہ کئی دے اخلاص کو ان کو سارا تا سوگ ہو رہی سوزل آمنو دے آمنو آمنو آمنو پائے کا نا لنڈی لگو ما اتقو اتقو اتقو پایا سوزل عاملو عاملو عاملو صالحات سوزلا دوزلا کنا دوزلا دریزل آمنو دریزل اتقو دوزلا عاملو دپاس فی احسنو واللہ يحب المحسنین تو قوی نیو ایمان راولل دی د ایمان حدوث ته نو امنو دیم په ایمان کې استقامت ته مضبوطی ادا او دریم په د ایمان حفاظت ته په ایمان سره د دنیا نه تلل دي ایمان راوړلم پرز دي ایمان باندې استقامت کلا کولم پرز دي د ایمان حفاظت هم پرز دي سوزر شو اتنا قو دا کفر و شرک نا دان ساتی دان ساتھ لے دیں او دا گناہون و کبیرون نا دان ساتھ لے دیں او دا صغیرون نا دان ساتھ لے دیں عامل الصالحاتی چکم سا کولو اوامر اغای کڑی دی او چکم نکولو عاملو اغای ندی کڑی او مخلص تی احسنو دی اخلاص تی پدی حر سکی واللہ یحب المحسنین دو رخ کولی و انشاءاللہ ردی بیخشو امتثال الاوامر اجتناب النواہی دوزل عمل الصالحات چو ایمان راوڑل ایمان کلکول پا ایمان سر عبادت داری دنیا نتلل کفر و شرک نمزان ساتل اتقو آن غٹو گناہون نمزان ساتل وڑو گناہون نمزان ساتل او اخلاص پا دیار سکی شرط ان تعبد اللہ کانک تراو احسنو اللہ یحب المحسنین ا بھائی مزه یې درکړه خوان دی وکړه پی پی ایس وی ورته jihad پکې مشته نه ورته jihad هم پکې مشته نه امنو اول ایمان په حلال او په حرامو نا ایمان بالتوحید ایمان بالتوحید او ایمان باندې استقامت او ایمان په حلال او په حرام یو توجیب کلام دی ایمان په حلال او په حرام ایمان په حلال او په سماري په حرام باندې داومشته نور توجیهات هم بغډیر دي خدای غلند توجیهات وساته کله چې لیس علی الذین آمنوا بریو تیزی صلی اللہ علیہ وسلم نشتے دے پاکتانو چی ایمان جاؤ نیک عمل کئی نیک عمل کئی اذا مت تقو کر چیزانی دے شرک نبچ کو او ایمان راوڑو پا اللہ تعالیٰ بانے او خاملو نے اکڑو پس دے ایمان نا سم مت تقو بیدان بچ کی دے شراب و دے جوار آئینا پس دے حرام والینا او ایمان راوڑی پا حرمت دے دا ایمان بیا دوبارہ دے پا حرمت ثم تقو بیا ځان ساتي د نور محرمات او نواسلو خلکو سره خکای تمانه دا خلکو سره خکای خلکو سره خکای تم د خپل توجیه اول ایمان راوړل او نیک عمل او اذا متقو کله چې دي ځان ساتي د شرابو د جوارای نه او ایمان راوړي په حرمت د شرابو د جوارای او ثم تقو بیا دي ځان ساتي د نور محرمات او او ایمان راوړي دای په حرمت باندې او خلکو سره خکای نو والله يحب المحسنين دا محسن دي الله تعالی مين کي دغه كون کو سره دي احسان كون کو سره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.